Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Mindenkinek 6 óra után 12 perccel. Hello Jani, hello Feri. Hello, szevasztok. Hello, mindenkinek már van hangod is. Jó, az előző rádió mindig az volt, hogy irgalmatlanul felhangosította valaki, itt meg mindig valaki lehalkítja. Na nekem meg az, hogy valaki hangerőt ad rá, hogy beleszólok, nem tudom milyen hangerőm van a füles, és egy bepattanok, és kiszakad, vérzik a fülem. Vérömlik a fülemből. Na, de itt vagyunk, meg vagyunk, most már minden szól. Csak itt a volt egy kis... Az meg mindig igen, nem, egyszer nem tudom mi van. Nem javulok. Mert szeretem ezt a hangot, szóval, hogy így... Karcol a hangom. Most mit tudsz csinálni, és legfeljebb megszeretni, és megutálni, érted? Nem. Igen, nem kezdek rossz. Hozzászokni, mert már nem lenne baj, így maradna. Mindig rájuk egyébként, a reggel ide bejönk, és elkezdjük egymás férjét szívni, főleg Annával, meg Anitával, hogy milyen jó kis táv vagyunk mi. Tehát az utolsó mondatom azt mondta, hogy belőttem a stúdió, hogy ben vagyok a stúdióban, és Zsuzsanna kiszólt, kit érdekel? Annyira jó, tényleg. Tehát, hogy így beülünk, és akkor így egyszerűen így működik a sztori. Na, mi újság van? Érdekel. Kivel mi van, meséljetek? Hát figyeltek, tegnap az volt, bocsánat, hogy szabadbágot, de most annyira megmaradt bennem ez az élmény. Hármas ugrásunk, hogy volt ugye tegnap, minden nap van, meg már ez eltelt így kb. 10 év, tehát, hogy megszokhatták a kedves hallgatók, és volt tegnap egy kérdés, hogy emlékeztek rá, hogy kinek a filmjei, kellemes húsvét ünnepeket, zsaru vagy csirkefogó, stb. Hát ugye megoldás, utólag is elmondom, aki esetleg nem hallottam, amikor valaki talán érdekes, Jean-Paul Belmondo volt, és a lány, akivel játszottunk, egy nagyon fiatal lányról volt, és ez nem is igazából róla szól, hanem arról, hogy basszus, állandóan tényleg az ember belefut ilyen dolgokba, hogy a totális tanácstalanság, hogy ki lehetett ez az ember. És hogy körbe kérdezgeted, hogy többen voltak a munkahelyén, ott voltak ugye a munkatársai is, és így senki nem tudta, hogy ki az a Jean-Paul Belmondo, és önmagában persze nem kell feltétlenül ismerni, én azt gondolom, hogy a filmtörténetnek része, tehát hogy a filmművészről van szó. Igen. Tehát, hogy azért egy nagyon nagy alakról van szó, és így oké, jó, ez lecsengett, nem ez volt az első eset, hogy így azt érezzük, hogy valamit tudni kellene, aztán mégsem tudják, de alapvetően tényleg arról van szó, hogy nagyon fiatalok voltak a játékosok. Csak mentük hazafelé a nejemmel, és találkoztunk a nejemmel, és akkor beugrottunk egy műszaki áruházba, hogy vegyünk egy hapszifont. Mert hogy beütött nekem tegnap például ez a Bell Johnsonos, vagy tegnap előtt ez a Bell Johnsonos. Miért nem volt hapszifonod? És nem, már nagyon régóta nem használtunk, valahogy így tudod, így ez nem műanyag szerve, mert vissza kell vinni a patront. Meg nem is visszaviszed a patront, hanem nem voltak olyan minőségű hapszifonok, amiknél ne játszottuk volna el, mit tudom én, minden harmadik töltésnél, hogy mellé megy a fele, aztán rakadsz bele még egy patront. Az is mellé megy, és tudod, már megőrülsz tőle, hogy ennek sem értelme, akkor inkább veszek olyat, ami előre megvan, aztán majd legfeljebb kidobom. De hát nyilván nem akarom már kidobni. Na, és akkor bementünk az áruházba, megkérdeztünk egy eladó hölgyet, hogy elnézést, merre találjuk a hapszifonokat? A mi csodát? Hát a hapszifonokat. És tudod, így picit elbizonytalanodtam, hogy most valamit rosszul mondtam, vagy én... Máshogy hívják már. Igen, most itt kapcsolódik be, elmondom. Azt, amit én bevittél a sustásba, én tekerettem ezen. Túl messziről indítottad. Értem, tehát elmondó hapszifon. Hapszifon. És akkor így, hapszifon, de mi az a hapszifon? És nem tudta, hogy mi az a hapszifon. Józsi, légy szép pillanatra! Oda jött egy ilyen korunkbeli ilyen üzletvezető, vagy nem tudom, részlegvezető, vagy ilyesmi, és akkor teljesen parancsolom, miért beszéljük. Hapszifont keresünk. Hát nem tudom, hogy nekünk van, de megnézzük. Te tudod, mi az a hapszifon? És komolyan mondom, hogy így álltunk így a feleségben, és akkor nagyon jó, hogy ilyen hasnabbatott járókeretet, hogy hívják, ezért döcögjünk ki. Tudod, hogy lehet, kaptatok? Kaptunk, most igen. Újra patronos hapszifonod van? Persze, tehát igen, leszámoljatok igen. A Bea Johnson után a műanyag, műanyag rázós hapszifonnal, hanem most van. A patronos. Így van, most lementünk, és akkor a négybetűs áruházba kaptunk egy nagyon jó minőségű hapszifont, miután konzultáltunk az ottani egyik ilyen kis kávézónak az egyik eladójával, akihez rendszeresen szoktunk járni süteményekért, és hogy ők miért használnak, miért ajánlanak, stb. Jó, megnyugodtam. Azt hiszem, hogy csak úgy beugrottál hirtelen egy hapszifon vásárlásba, hogy elhamarkodottan, csak hogy odamentél és megvetted. De most, hogy mondtad, hogy ezt körbejártátok, megkérdeztétek, trécseltetek erről egy másfél-kettő bruttó órát, így már megnyugodtam, hogy nem az a hebrencs ember vagy, akivé indultám, ugyanaz a kimért megfontolt ember volt vagy. Volt egy kis szörfözés az interneten. Jó, hát gondoltam, hogy milyen márkára érdemes rárepülni, hol van visszaváltató, habbat patron, hol jó, nincsen, hol, mennyibe kerül az 50-es kiszerelés, és ha a patronból legalább, vagy a szifonból magából, amit becsavarsz, abból egyféle van? Nem. Nem, ez is egyébként tök jó, hogy annak idején, ugye mit tudom én, a Árkosba, a Szockosba érzi, akkor ott egyfajta volt, igen. Időkben, akkor egyfajta volt, és mindegyikben jó volt. Na most nem. 3-4 féle különböző márka, 3-4 féle különböző patrongyár, természetesen amelyikben az eldobható való, abban nem jó az, amit visszaválthatsz. Tehát, hogy van mókolás össze-vissza, tehát azért őszintén szóval nem annyira örülök ennek a dolognak, hát ez a fogyasztói társadalom egyik sajátossága, de végül mondom, megvettük, csak tényleg egy hihetetlen, hogy így dolgok vannak, amik számukra teljesen nyilvánvaló. És ő bemegy a boltba, megveszi a készet. Igen, fölrázza. Mondjuk ez mentalitás kérdés, és egy picit szerintem, tehát, hogy nem nincs is annyira nyitottság az ilyen dolgok iránt. Hát ez az életrendje szerintem. Tehát ez apáinkkal, nagyapáinkkal is kihal egy csomó olyan dolog, amit már nem tudunk, nem használunk, nem ismerjük. Tehát, hogy nekem már semmi bajom nincs azzal, hogy belmondott és se ismeri egy generáció. Tehát, hogy halálosan unalmas, rossz, lassan fotózott. Nem unalmas. De most nem úgy érzem, nekünk, mert a mi generáció. De egy fiatalnak már én tökre megértem, hogy már nem, belmondom. Na jó, oké, na akkor menjünk el, mint Tomi, nem Tomi. Tehát ez az életrendje. Ezzel abszolút semmi baj nincs. És 20 éves már nem érdekli. Ott van egy aranyos bácsi, megnézte a 2 csirke, 4 csirke egy szeme, az anyja végignézte, ott ült, hogy jó Isten, fú, de rossz ez a film, acsi Isten. És akkor még megnézte a szerelem kámban a hármat. Two chicken, meg a mit tudom én, de hogy már nem érdekli a belmondó, mert neki már ott van a mit tudom én, a ki ez a kanadai, a Ryan Gosling, meg igen. Ott van a mit. Kit érdekel? Kit érdekel már az öregem, hogy is ilyen Brad Pitt? Szerintem ez az életrendje. Szóval, hogy sajnos. Ma a digitális, megnézed a profi végét, a helikopteres jelenetet, ami zseni. Nekünk. Na de hát, nekünk. 5 percen keresztül haldoklik. Igen. Még szóval nagyon bénán hátba lövik. Igen, és az alatt egyébként egy középkategóriás mai filmben semmi. 1 perc alatt van 500 szor. Én ezt tökre megértem. Én nem is fogom elvárni a Benitől, én nem is akarom, hogy ismerje, mert az a mi generációnk volt, persze tudja ki az a Mixát, meg Jókai. Pont megint tegnap olvastam egy cikket. Az volt, ne Jókait olvassanak. Harry Pottert olvasson. Én a szószólója leszek ennek a kezdeményezésnek. Arra várj, majd kormány biztos mondta. Nem értem, fontos a Jókai, fontos a Mixát. Tudják, hogy ki volt. Jó. Vagy írják át, vagy írják olyanná, vagy tegyék izgalmassá, de nem kell Jókait olvasni. Tudjuk, ki volt, nagyon szeretjük. De 4 oldalon keresztül ír le egy olyat, hogy egy mondatot nem értesz belőle, mert már, és a gyereket nem érdekli. Nem az a lényeg, mit olvas, szeresse meg az olvasást. Ugyanez a elmondó, nem kell már tudnia. De tényleg, persze halljon róla, de kit érdekel? Ha a filmbuzi lesz, akkor majd megnézi. Igen, az lesz, akkor megnézi, de már ez elmúlt. Jó. Elmúlt a Delon, érted, akkor most ott nem tudom, Jean-Marie, és akkor ott... Na jó, meg ne legyen így, nyilván. Jean-Marie, hát érted, szóval, oké, de hogy ez elmúlik. Mi is elmúlunk, meg minden ilyen elmúlik, nem? Nekik már más idolok vannak. Igen, nem tudják tényleg... már, mi az a növervágás, meg nem tudják, ki volt az a tulipános fanfa. Tulipános fanfa, érted, akkor megnézel, én is megnézek én belmondó filmet, hát én értem, meg hogy biztos nagyon nagy sztárok voltak. A hidegrásza, nekem azt egy óránál tovább kell néznem, vagy úgy valahol oda kapcsolok. Persze jó, de hogy úgy. Jó meg mi tudjuk. De hány olyan nagy színész van, aki meg már nekünk, nem? Szóval már az a mi generációnak már azt mondja, hát igen, biztos anyám ott látta ott váromban, fekete-fehér múviba, de hogy már engem aztán érted, annyira nem érdekel, hogy nem? Szóval ez a világ rendje, így múlik el a világ. Hát akkor fogok valami nagyon megrázott, ami téged is egyébként. Na, rázzál meg. Alajpőjban fog megingatni. A remake készül a Matrixból. No, látod? Na, te például nekem, hát, a Coen testvérek. Most olvastam, folytatódik a sztori, vagy legalábbis akarnak belőle az újat. De már második, harmadik sikerült senkinek. Igen. Vagyok, nem Coen testvérek, Wachowskiék. Wachowskiék, igen. Coen mondtam, illetve, igen, már ők is jobb. Nem csak egyszerűen testvérek, már olvasan nővérek. Igen, és Wachowskiék csinálják? Szeretem az ő gondolkodásukat, látásmódjukat, és mindent, amit a filmről gondolnak. Tök jó arcok, és baromi jó filmeket csinálnak. Vagy ha megfilmesítenek valamit, nekem az is nagyon tetszik. És most ugyanúgy Keanu Reeves-el? Nem, hát azt nem tudom, tehát hogy most felvetődött a dolog, hogy akkor ezt is folytatják. Ugyanez igaz például most a Terminátornak is állítólag lesz valami olyan fajta folytatás, amiben már semmi szerepe nem lesz azoknak, akik nagyját tették, vagy akik a nagyjá vált. Jó, a franchise, tehát, de az utolsó Terminátor is már borzasztó volt, mikor papának szólították a Terminátort, papa, apu, apa, nem papa. Papa igen. Volt, mi volt? Nem, de apa volt, vagy papa volt. Igen, igen, igen. Na, nagyon kikértem magamnak. Lesz egy szerepe benne a Schwarzen. Rászorítottam ugye a nagy osztára, hogy ne hívjátok már papának lét, ne csináljátok ezt, Arni, ne hagyd, hogy meggyalázzanak. Kérlek, hát ezt ne engedd, szólj vissza, mondj valamit. És nem, papa nem szólt vissza, papa ment és küzdött. Papa. Na, szóval érted, hogy ott mennyire nem értik ezt az egészet. De ekkora film volt régen, az, azt is imádtuk, persze. Úgyhogy én megértem, hogy, hogy Louis de Funès sem mond már. Ja, jó, érben. Horgász a pácban. Persze. Horgász a pácban. Hát az mekkora. Minden dobbantásnál kifog egy halad. Hát jó, na jó, értem. Szóval oké, okay, köszönjük, na jó, na oké. Biztos sokan utálnak ezért, de tényleg, mert ehhez, ez a mikorunk, és ez mi ragaszkodunk, és azt mondja, hogy ismerte is, tudta is, mert ez nekünk jelentett sokat. Na mindegy. Ugyanúgy, ahogy apáink meg a Jókai tütik, hogy már pedig azt olvasni kell. Én egyébként ettől függetlenül azért tökre kíváncsi lennék, hogy egyszer, hogyha látnék valahol egy ilyen összeállítást, de tényleg valami olyat, amihez megszólaltatok, vagy megkérdeztek legalább 1000 embert korosztályonként, hogy számukra mik voltak ezek, ezek az idolok, ezek a filmidolok, filmszínészek, színésznők, akik a saját korosztályuknak ugyanazt jelentették. Most, bocsánat, azért én nem azért belmondozok, mert számomra belmondozok. Igen, én csak mondom, hogy jó a belmondó, de kicsit túlságosan. Igen, tehát, hogy nekem... Szóval, hogy így jó, persze, jó volt biztos, meg hát nagy nő csavász van. Hát gyakorlatilag ő a francia Hugh Hefner, hát simán mondani, hát, hogy az embernek soha nem volt gyere, olyan felesége. Akar, hogy tényleg. Igen, soha nem volt, olyan felesége, aki mondjuk így ne lett volna mondjuk 20 éve fiatalabb nála. Tehát, de mi most is olvastam, hogy még valami van gyereket szült, vagy most született, vagy akart, vagy volt, vagy lett, vagy tehát most... Nagyon kellemes kis neje van most is. Hát figyelj, hát ez így kell csinálni. Idősödő 30-as beválasztott. Tudod, hogy a férfi egyetlen dolog tartja fiatalon, én mindig ezt mondom, a punci. Tehát, hogy ez így van. Semmi más nem tart. Igazából fiatalon egy férfi. Bármi futhatunk, meg szépíthetjük, meg ehetünk, meg nem tudom, mit csinálunk, de nem ez a fiatalság kulcsa. Hidd el nekem, hogy... Meg a mama korán nem. Igen, papa még lejárat a Lukácsba fogdosni a meleg vízbe a fiatal lányokat, az még lehet, hogy az még egy kicsit lehet, hogy segít. Emellett egyébként én is kedvelem belmondót, és hát a profi például, hát ez zseniális. Szóval az egy nagyon, nagyon jó film, hát az zenéje meg, szóval tényleg vannak jók. A Delonnal készített filmje és Borzalino. Tehát, hogy ezek az valóban páros. Borzalino, azt én is megnéztem, az Borzalino. Na jó. Azt mondja, hogy igen, vitatkozni, belmondó, a profi nagyon jó. Jó hétvégét nektek. Nem ezt mondtuk. Igen, én sem mondtam, de nem ezt mondtuk tényleg. Baromi jó, csak a mai 20 évesek már tudjuk. Kabos meg a csortosnak. Ja, jó, persze. Igen, abszolút, tényleg, hát nézzétek meg. Hát nekünk még Margos Nádas, meg Mihos, meg Éles, nekik meg már Bödöcs, meg nem tudom. Dehogy Faszterkit. Fritz Lang. Tökre ez van. Mindenkinek jön az utódja, egyelőre a milyenket még nem látom. De azt gondolom, hogy mindenki... Persze, kinövi magát az a generáció. Kinövi majd magát az a generáció. Tegnap vagy tegnap előtt jöttek meg a friss hallgatottsági adatok. Én tényleg is érzem. Én kiraktam. Meséljél valamit. Én erre büszke voltam. Én megosztottam. Tegnap este lehúnytam szemem, előtte kiraktam a Facebook oldalamra, és egészen megdöbbentően szerették. 6000 like. Levi, lájkoltam? Nem figyeltem, nem látom. Nem néztem végig egyenként a 6000 embert, aki belájkolta. Én voltam olyan szemtelen, hogy én ezt kidobtam az oldalra. Nagyon szép, azt írják, hogy csak egy idézetet hadd olvasok. Nagy cikk van. A reggeli show a legnépszerűbb reggeli műsor a 18-59-es célcsoportban. A legfrissebb mérések szerint megelőzte az országos és budapesti adókat egyaránt. Piacvezetői vált az ország rádió hallgatóinak legnagyobb része. Sevecsén Balázs a Vadon Janival és Rákóczi Ferivel indítja a napot. Mi volt az a szó? Az országosat is megelőzte? Igen. Tehát egy 18%-os lefedettséggel vannak olyan idő és intervallumok és idősávok, amikor megverik a Petőfit is, akiknek meg tudjuk, hogy olyan orbitális lefedettsége van, hogy akár még egy jó műsort is csináltának. Simán benne lenne a pakliban. Tehát a kis pici, 18-as kis kolibri megmarta az oroszlánt. Rámart az oroszlán sörényére, és elkezdte egy kicsit cincálni. Ugye én ezt megosztottam, én ezekre büszke vagyok, úgyhogy kitettem. De tényleg jók lettek az adatok egyébként. És hát ha majd még lesz fejlődés, meg bővülés, meg akkor meg aztán újra nagyok leszünk. Úgy van ez az idézet? Újra. újra. A magyar nép méltó régi nagy méltó. Valamelyiket, ami idejlik, mondjatok valamit, tudjátok, hogy az irodalom nem az erősségem, igen. Igen. Az előbb tapsoltál egy kormánybiztosnak, meg most beesik. Azt nem tudtam, ki írt azt a cikket, tapsolok én. Fia, ha jót mond, én tapsolok bárkinek. Persze nem számít. Én nagyon támogatom, hogy jó dolgokat olvassanak a gyerekeket, ne azt, ami 100 évvel ezelőtt volt kötelező, tudod, erről már sokat beszéltünk. Persze. Nekem mindegy, szeresse meg az olvasást. Egy Jókaitól fixai dáim, hogy megutálja. És gyönyörű Jóka, és besírok, de nem áll. Tényleg. Szeressük már gyerekeinket. Rövidítve. Tényleg, rövidítve átírva, röviden, gyorsan. Komolyan, nem kell azt erőltetni. Azt, hogy Frekik mindenkinek, Puszi Ági, köszönjük szépen. A Mad Max vonalat se felejtsük el, kicsi, ha kell a küldte. Persze. Nekünk azt se felejtsük el. Hát ugye van belőle, vagy készült ugye a Tom Hardy főszereplésével egy rész most. Charlize Theron, igen. Igen, Charlize Theronnal, igen. Illetve egy részével, mert az egyik karja hiányzott, hogy ott is felmerült, hogy a Mel Gibson majd szerepel benne, aztán mégse lett belőle semmi. Nem tudjuk. Nyilván. Igen, hát meg ott még persona non grata volt egy picit Hollywoodban, tehát még azért morcosok voltak, haragudtak rá, még egy kicsit azért sem, szerintem. De fene tudja, hogy jót tesz-e. Azt, ha valaki megmagyarázza nekem, hogy abban a filmben, benne, ahol arról van szó, hogy nincs benzin, miért kell 6000 köbcentis autókkal járni, volt egy ilyen felvetés, ugye? Mert csak azért is. De érted? Igen. Tehát, hogy nyilván egy 1-2-es Suzuki Swift nem nézett volna ki jó a filmben, de hogy ott csak ilyen irgalmatlan batárokkal nem járni. Nem láttam mindenki. Az új Mad Max-en. De ez a régi, még az első fel, ugye az, hogy nincs benya, azért küzdenek egymással. Én úgy emlékszem, hogy az az alapvetése, és mindenki 6000 köbcenti fölött jár. V12-es legyen lehetőleg, nagy hanggal. Hát mert valószínűleg a nagy összeomlás előtti kormányok nem támogatták annyira a zöld energiát. Csak ez maradt. Azt mondja, 12 éves fiam, érdeklődik, hogy Jani által keresett habcifon. Az milyen teló? Habcifon, édesem, habcifon. Imádlak, habcifon. Habcifon, az milyen teló? Igen. Igen. Aztán belmondó, az ki, én Baláson nőttem fel. Nagyon korszakos vagy akkor, te is. Ez a beszéd, hát ide a kultúrát nekünk. Ide a kultúrát. Hol van, hogy állunk játékkal, mi a helyzet? Írtanám? Kettő, igen, madőle. Majd döntőjátékkal helyre tesszük az erőviszonyokat? Így van. Jól van. Akkor lehet jelentkezni játékra. Jó, drága hallgatóink, ha játszanátok, akkor nyugodtan írjatok nekünk, jelentkezzetek Viberen, vagy pedig SMS-ben, és hát valaki olyan jelentkezzen, aki bírja a nyomást. Jó játszik, tudja, hogy ez most komoly a tét. Komoly a tét, mert meg 2-2 van. De hetek átlagában jók vagyunk. Jók, még mi vezetünk. Még mi vezetünk. Jól van. Oké, azt mondja, hogy csak belehallgatom a Petőfibe, hát ilyen hanggal nem csoda, hogy nem hallgatják sok a levéket, mint ha éppen pulykáznák őket. Nem bántsátok a levélyeket egyébként. Hát nyilván más típusú műsor, mindenki reggeli műsor más. Hát kinek ez, kinek az, nincs baj. Az a lényeg, hogy sok reggeli műsor legyen, és a hallgató tudjon választani, mindig ezt mondom. Mi is mindenkit mindig csipkedünk, de az a jó, ha van. Nincs gondunk. Ha van választék, nincs, legyenek sokan, csináljanak jó műsort, aztán majd a hallgató eldönti, hogy kit hallgat. Kifejezetten kedvelem, olyan ott nem ismerem, a többiek meg. Hát nincsenek olyan, csak már három vannak. Rajzoltad a terepet. Legyenek a Gáborék is jó sokáig, Áronék, a Rokkon, ha vannak, remélem, hogy vannak. Vannak, hallgatja is őket. Csabiék, legyenek sokan. Az a jó, tényleg, mindig az legyen piac, legyen sok jó műsor, térjen vissza Happy Endre, frekvenciát Vogárok és Borosnak, mint a régi szép időkben. Mint a régi szép időkben. Aztán majd az a jó, mikor egy ilyen nagy versenyhelyzetben győzöl, ha egyedül vagy, az sosem jó. Tehát én mindig örülök, ha vannak sokan. Viszek egy zsebkendő tanítának, biztos elmorzsolt egy könyv. Na jó, a fél hét van pontosan. Drága hallgatók, jelentkezzetek játékra, akkor szávasztok. Új műsora a Reggeli Show Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival hamarosan folytatódik itt a Rádió 1-en. 3-7 lesz pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, itt vagyunk, péntek van, ma még jó idő van, és elfogyott a Metallica jegy, azt írja egy hallgató. Bizonyám. Hol lesz? Itthon? Igen, lesz itt a Metallica. De álltok, a Met Clubosok felvásárolták a jegyeket, hogy azt dupla áron üzérkedjenek vele, és eladhassák dupla áron. Nem, hát viszonylag nagy felzúdulás van egyébként a koncert kapcsán, tehát nagyon sok helyen látom, fórumokon is, meg cikkek is születtek belőle, hogy nem nagyon értik az emberek, hogy miért kellett beszuszakolni az arénába a Metallicát, amikor a legutóbb 40 ezer ember előtt játszottak. Itt van egy csomó szép stadion, ahova be. Ja. Persze. Ja, de oda fűre nem lehet fölmenni. Azt is olvastam, hogy ezt kifejezetten Hetfieldék akar akarták, hogy most nem akartak aréna turnét. Hát nem akartak stadion túrni. Hát, persze, tehát, ja. Hogy mi arénának hívjuk, de hát ez nem egy aréna. Ugye, valami kell, hogy legyen a dologban, szerintem nem, tehát a szervezők tudják, hogy 10 000 ilyen több ember van az a Metallica-n. Egyszerűen tényleg lehet, hogy Metallica vagy valaki kikötött valamit, hogy mi most arénában nem megyünk, máshol nincs, akkor jövünk ide. De hát hamar elment, igen, nincs, azt hallottam. Szerintem nekem még van egy oldalam, ahol tudok neked szerezni, ha nagyon szépen nézel rám. Ez nem az. Akkor nem fog menni. Nem, épp feladtad el és engedted, ennyi, nem? Tehát, hogy így elment, mert figyelj, tudok eleve. Egy oldalt, ahol még vannak fönt jegyek. Az a baj, most nem újítottam meg ebben az évben, és nem voltam klubtag, tehát korábban megtehettem volna, mert elég sokáig voltam pártoló tagja a Metallica nagy családjának, de most nem. Úgyhogy lehet, hogy ez a vonat elment. Picit fura, mondom nekem, az egész történet. De nem is küzdenél. Hát most mondom, hogy tudok egy oldalt, hogy még vannak jegyek. Hát én nem akarnék. Mondom, persze, de jó, add meg, és most izélt. Nem akar menni. Tehát most nem akarsz menni? Mit izélsz itt? Akarsz menni, vagy nem akarsz? Most, azért most 10 ilyen medclubos szimatszatyros elvitt, ez nem kell keseredni. 10 000. Bali, 10 000 ilyen szimatszatyros, Metallica pólós, most elvitte, nem baj, szeretjük őket, de Bali tud egy oldalt, ahol még vannak Metallica jegyek is. Ha akarod, akkor szerzek neked 2 darab jegyet. Csak nem látom a lelkesedés. Aki... Egyébként tényleg nincsen. Hát, hogy így, most nem, valahogy így nem. Tehát, hogy így annyira nem pörögtem rá a dologra. Nem, tehát biztos a régi. Nem játszák új, nem tetszik. Most picit dacossá váltam, és engedetlenné. Ha nem küldenek ennyi pártolói tagság után, ha nem küldenek neki jegyet, érted, akkor neki nem kell. Nem küldenek gyereket. Itt harcolni kell. Tudni kell különböző jegyüzér oldalakat, kicsi okosba, kicsi, igen, megvetétek, elfogyott, na jó, akkor meg kell, az, ott hirtelen még vannak jegyek, és akkor Bali majd még ott szerez neked 2-t, ha akarod. De hát látom, hogy megint itt 10 picsoksz, úgyhogy akkor picsoksz, hát érted, én nekem jönne egy kedvenc zenekarom ide, hát én minden megtennék, hogy elmehessek. Hát azért Metallicát nem látja az ember olyan sűrűn. Neked úgy érzem már néha... Elégszer láttam őket. Nem. Valahogy nekem ez az egész maga a jelenség az nem annyira frankó, nem annyira tetszik. Tehát, hogy nekem ez nem egy koncertre járó, vagy nem egy rajongó barát politika ez, hogy tényleg berakjuk ebbe a pici helybe, rohadt drága jegyárakért, 2 perc alatt elfogy. Egyébként az a Metclubosokon semmi sem múlott. A világon mindenhol így van egyébként, hogy a Metallica koncertek először ők vehetik meg. De láttam még, hogy ma ki van írva, már írta reggel egy hallgató, hogy ma kezdik árusítani a jegyeket. Már nincs. Uh-huh. Nem hiszem. Mit árulnak? Nem hiszem. Ne legyi durcás kislány, vegyél jegyet. De nem vagy, nem vagyok, megint rántolsz valami. Durci Zoli, érted, picsokszi, tizé vagy itt, tizen, csajos kacsi, tizé, érted. Egy sírjál, menjél Metallicára. Húzod magad utána mackodat, kis hülye. Nem költe soha semmi erre, érted. Tehát az embernek néha egy kicsit költeni kell magára. Hát az előzőn is ott voltam. Mikor? 87-ben az MTK stadionban. Megérni, jönnek a sztereotípek. Hogy a szakadó esőben az MTK stadionban, amikor Bondzsovi volt az előző zenekar, hogy nem. Intéztétek nekem, hát volt is izé. Tudom, hogy jó pár évvel a klasszban volt. Tengerésen is voltam, úgyhogy egyébként örökké hálás vagyok érte. Vagy leszek értem, mert az tényleg ez egy fantasztikus élmény volt. Lehet, hogy ott jól laktam. Én rájöttem, én a 2017-es évet az élmények évének szentelem. Igen? Igen. Mindenkinek élményt fogok ajándékozni, és magamnak is élményt fogok ajándékozni. Le a tárgyakkal, meg az ilyen plusz dolgok, amit tudod, csak nem tudsz fel mit csinálni. Élményt kell adni a másiknak, és élményt kell szerezni. De az meg kell élni, el kell menni, ott van, meg akkor be kell menni, mert azt kell nézni, és milyen rossz, mert el kell menni, az ott kell örülni, hogy itt a Metallica, érted. Hát most... Nagyon jó, hogy beszéltünk róla. 56 ezer ember nézi most a jegyoldalt. 39, na. 30, 40, 41. Figyelj, jó bedulat, most látjuk egyébként. Most mutatja, hogy... 394 jegy van, 45, 46. 46-47 a százalék. De nem 10-kor kezdik árulni? Kész, vége. Jó, lesz lefagyasztok. Nem mindegy. Jó, oda mennek az amatőrök, amit néztek. De akkor elindítod ebben az évben a le a tárgyakkal mozgalmat? Le a tárgyakkal mozgalom, élményt szerezzen mindenki, és én azért valamit, arra fogsz visszagondolni, nem a érted, az utolsó zsebed az úgyis be van varva, élményt kell adni, visszagondolj a 2017-es évre, és itt voltam, ezt csináltam, ezt az élményt szerezem, neki azt adtam, ő ott volt, muszáj, élményeket, és élmény egy pannonalma, én tegnap például az egész napomat a Börzsönybe töltöttem, és nagyon jó volt. Na. Nagyon jó volt. Kirándultunk. Akkor indítsunk el egy ilyen hangyabolyokat nézegettünk. Engedetlenségi mozgalmat is. Ne, aznak de nagyon rossz a neve. Várom a pillanatot, amikor kimész majd, és mint amikor Leslie Nielsen a csupasz pisztolyba a rácsát így a fénypoharával így ezért oda-vissza. Le a fehér hatalom, te is fehér vagy, te hülye. Igen, elég volt ebből. Így van, elég a tárgyakból, élményt mindenkinek. Nem, tényleg muszáj egyszerűen. Nekem nagy álmom, hogy Forma 1-re jussak. Hát akkor majd tessék, hogy hallgatni ezt. Menj majd a Rolling Stones-ra. Az nem érdekel. Hát, hogy a Dunán lesz nagy rendezvény, érted? Majd a Dida bököt, hogy mennyire lesz a Dunán Rolling Stones. Tehát, a Gázsi ugyanannyi lesz, de nem a Rolling Stones fog zenélni. 3,5 milliárd, most ennyi a megnyitó. Micsoda? Na, én már nem mondok semmit gyerekekben, mert az vagy megint a Lipsi dumál, úgyhogy... Elég a politikából, Balázs, tudjuk, hogy Lipsi vagy, hagyd abba minket, ez nem érdekel, úgyhogy csak vidám dolgokkal vagyok hajlandó foglalkozni. Valaki... Ma nem foglalkozom úszóvévével. Valaki egyiket azt írja, hogy a bocsfiúk, de a presszél jegyek lettek eladva, és ma 10-kor kezdik árusítani a megmaradt jegyeket. Balázs, igazad van, nem mi állítottuk, hogy elfogytak a jegyek, hanem egy hallgató, tehát ez egy hallgatói hozzászólás. Ezért mondom, hogy nem izélni kell itt picsoskodni, izélskedni, oda kell ezt venni, két jegyet, ezt el kell venni. De még csak nem is én picsoskodtam, hanem a hallgató. De egy hete, mikor mondtam, hogy jön a Metallica, csillogó szemmel mondtad, hogy tudod, mész, egy héttel már valamilyen ideológiát találtam magadnak, hogy nem, már nem jó, meg már neked, meg már nem, és akkor még lebeszéled saját magad egy dologról. Én látom a törzsfejlő, az evolúcióját a Metallica koncertnek, te nem voltál. Egy hete még mondtam, hogy jön a Metallica, tudom, ott megyek, ott vagyok. Én egy hét múlva meggyőzi magát, hogy már nem, nem. Vegyél neki két ilyet, ajándékoz élmény neki, tessék. Jó, intézek neked két ilyet. Ez az én élményem tőled. Jó. Vagy igen, a te élményed, tehát mindenkinek élményt adok. De miért kettőt? Mit spúroskod? Kinyílt a csikája. Hallod? Ezért érdem meg. Csak kettőt. Kiszúrod a szemem, két nyambat, állójeggyel, oda, kiemelt állójeggyel. Hát van neked szíved? Hát van neked lelked, de tessék, exploited április 21 Dürer 2. Hát... Jaj, ne, megint belelkesült, egy exploit egy olyan, nem tudom, éppen most nem tudom, nem megyünk, egy szinte bolyasja. Most mit lelkesedsz, érted? Én elmegyek, én elhatároztam, hogy a drága, hanem én a Gánszrésre elmegyek. Bécsig jönnek, akkor megyek, megnézem, viszem a gyereket, honom alá csapom Vikit, megnézzük. Nem fordítva. Tessék. Miki csapom a hónom alá. Igen. Fogom, kimegyek, megnézzük. Lehet, hogy már nem olyan. Lehet, hogy már nem úgy ének. Lehet, de hogy azért jó lesz. Lehet azért azt meg kell nézni. Na játszunk egyet. Itt van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt. Hello. Jó reggelt. Sziasztok. Ciao. Hello. Passzor, nézem. Hogy itt vagy? Marcikám, hello, megtaláltalak. Honnan hívtál minket, Marci? Gödöllőről. És mit csinálsz Gödöllőn? Hát, megyek majd dolgozni. Dolgozol? Mit dolgozol? Igen. Autószerelő vagyok. Ó, hát az jó. Szereted csinálni? Hogyne, imádom. Szóval nem? Imádom. Nem, tényleg. Tényleg? Tényleg. Hát néha sírni lehetne mellette, de amúgy tök jó. Hányszor mondtad el egy nap, hogy ajjajjajjajjaj. Nem lesz, hogy ki csinálta ezt a szart. Ez csak a vevő, csak amikor behozza a vevő. Nagyon drága lesz. Ez a legjobb, főleg hát a alfák azok nagyon jönnek. De nagyon. Két Spider meg egy Julia. Ma nagyon sok a meló. Az biztos. Amíg alfa lesz, addig munka lesz. Nem, legyesz, és ne idejön az alfák nagy csarnokba. Mit tudjátok ti, mi a jó? Na és kivel játszanál? Veled, Balázs. Jól van. Ja, velem? Ja, jó. Igen. Jól van, hát akkor indítsuk el ezzel. Alfással nem megkérdezik. Bezárom itt a kuki ilyen nagymelű csajait, amiket mindig meghagy itt nekem a laptopon, a gépen. Jó, mehetünk? Mehetünk, persze. Jani? 3, 2, 1, fire. Na itt vagyok, figyelek. Itt vagy, Balázs? Itt vagyok. Te vagy az? Én. Na, az a lényeg. Te vagy? Én vagyok. Marci? Hála az ének, én is itt vagyok. Tenisz van most, nézed? Várjál, mi van most? Most azt hiszem, hogy Miami ezres van. De nagyon sokan a nagyok közé... Federer indult? De hát, azt hiszem, hogy kihagyja. Az biztos, hogy Gyoko meg a Murray kihagyja. Szerintem a Nadal ott van. De lehet, hogy ennek utána kéne nézem. Nézel teniszt? Szoktam nézni. Szereted is? Vagy csak ülsz és bambusz, és nem érted, hogy mi történik? Ott volt a nem. Basszus! Basszus! Szép volt, Marci! Majdnem megfogtam, de nem. De hát én kimondtam, azért örök. Te mondtad? Te mit hallottál? Te is mondtál valamit? Én csak elkezdtem majdnem, de mégsem mondtam ki, aztán azt hittem, hogy az. Nem, nekem volt egy mondatom, hogy nem érted. Ülsz és nézed, de nem érted. Kicsit és meg akartam rángatni a bajuszodat. Kicsit arcoskodom, meg akartalak rángatni, igen, és akkor bedurantottam a nemet. Teniszben mindig belebuksz. Egyébként tényleg, de te valóban így van. Nem, az a late night show. Igen, az a Wunder. Az a Wunderschön. Figyelj, megvan az ajándékcsomag, a Rádió 1-es ajándékcsomagod. Mit szólsz? Jaj, hát annak is örülök, de a hétnek még jobban. Igen, elmondhatod, hogy te egy olyan játékosa voltál ennek a játéknak, amikor az volt a tét, hogy nyeritek-e a hetet, és rajtad múlt, és megnyertétek a hetet, úgyhogy ez mindenképpen nagy, nagy győzelem. Na, ráadásul az éves összesítést is fölhoztad 5-5-re. Na, hála az ének. Na, akkor már nem is állunk olyan rosszul. Nem, hát ez nagyon szép, hogy 5-5 van jelen pillanatban. Jó van, figyelj, küldjük a csomagot, jó? Jó, rendben, maradjak még vonalba. Akarsz még, valamit mondani? Tízig mi itt vagyunk. Ja, maradj, aztán beleszólsz az adásba néha egy kicsit, amikor úgy van véleményed, akkor így végig kísérsz minket. Küldjük a csomagot, jó? Jó van, köszönöm szépen. Szia. Sziasztok. Hello. Ciao, csinálom, ennyi, mert már főnököd jelentkezett, hogy begurult megint két alfa is. Na, persze. Az alfás sem nem kezdeni. Nem, most a főnökkel beszéltek. Így van. Ja, a főnökkel beszélünk. Én csak látom a trélereket, ahogy folytatjönnek. Gyereket, alig várom már, mikor lesz egy jó alfa találkozó. Lesz, majd szólok jó időben, hogy ott találkozzunk. Ciao, szia, hello. Hello, hello, hello, hello. Na jó. 6 perc a pontosan, 7 óra, szép reggelt. Mindenkinek, itt vagyunk, ha van közlekedés. Küldjétek, mi pedig jövünk mindjárt. A reggeli show. Itt vagyunk, 4:08 lesz. Pontosan 8 perc van, hello mindenkinek. Drága hallgatók, hát nézem az időjárást, mert holnap egy kis összejövetel tervezünk, de holnap még egyébként jó lesz itt, Anita ijeszget bennünket. Szabadtéri? Persze, már jó idő. Vagy elhúzzátok a tetőn? Nem. Nem tudom, beszéltem már reggel a Kommunika, nem tudom, ezt mondta, hogy hogy készül. Nem találja a távirányítót. Nem találja a távirányítót. Holnap még jó lesz, 15 fok, kicsit szeles, aztán vasárnap valóban kicsit tudarabb idő lesz, de holnap még lehet tervezni a szabadon. Picit lehűl, pici szél, de az igazán rossz idő az a szombat délután, szombat este jön majd meg. Egy hidegfront formájában, viszont azt látom, hogy jövétkedre elmegy, és kettől megint napsütés, és jó fok. Idő. Tök jó. És 20 fok. Nálunk is most már ez egy nagyon fontos szempont. Tegnap is kérdezte a nejem, hogy milyen lesz az idő hétvégén, és én is mondtam neki, hogy kicsit szeles, Mónika. Jaj, szerintem de jó fej vagyok. Nagyon hasítasz ma reggel. Hallod? Na. Pörgök, mint az állat, de tényleg. Igen? Hát ma veszik meg a szódagépet. Nem. Figyeljétek. Már milyen szódagépet? Szódagépet. Otthoni gyártó szerkezet, egy ilyen kis két egy literes műanyag palackod van hozzá, egy ekkora nagy szifon, föltöltöd vízzel, és kész a palack, szódád. Csapvíz, föl, utána pedig, és már szóda. Most be a Johnson lettél, beindultál, igen, vagy most mi igen, van? Igen. Most te is izén? Elindultál, hogy egy tölcsérbe fogsz kakilni, és akkor egy ilyen fenékre rögzített tölcsért tartasz majd magad alá, mint be a Johnson, aki évi egy liter szemetet termel? Már szárad a moha, már szárad a tőzeg. De így is eléggé komoly zűrök vannak a te környezetvédelmeddel kapcsolatban. Már úgy értem, hogy súrolja a kényszeresség határát. Ha most még jobban be a Johnsonot, akkor már tényleg, akkor már mindened erről fog szólni. Figyelj, most őszintén szóval azt a nagyon-nagyon gyorsan megvalósuló célt tűztem ki magam elé, hogy az összes ilyen pillepalaszkos szénsorsüdítőitalt azt száműzzem az életünkből. Tehát, hogy kos komolyan. Tehát, ami nem visszaváltató, az viszontlátás. Most az jön a következő, hogy ők fognak majd szörpöt csinálni otthon. Kis boca bokor, kis áfonya bokor, kis boróka bokor, csípkebogyó bokor, és akkor ott termelsz. Jó az. Levendulát lopunk Pannonhalmát. Igen. Igen. Jó, hát figyelj, én tudom, hogy ti mindig ilyen projekteket futtattok, és akkor az indul a vadon család beszerzőkörútra, ma megint van akkor egy fontos dolog, amit el kell intézni. Így van, sajnos már nem fogok tudni elugrani a bambusznyelő fogkefékért, de azt is találtam 99 forintért. A fogkefé? Tényleg marha nehéz volt egyébként találni, mert amit találtam, az ugyanolyan drága, mert nem ugyanolyan drága, hanem drágább volt, mint a műanyag fogkefe, hát nem véletlenül, igen, nem véletlenül, viszont találtam egy ilyen szájhigiéniai eszközöket forgalmazó boltot, ahol 99 forintért tudok lebomló fogkefét vásárolni, 99 forint, bambusznyelő. Jó, és a sörtének megvan már a helye? Nem sörtés, egyébként azt a Bea is megmondta, hogy az neki nem annyira, aha, mert hogy picit fura, de hát ráadásul nálunk is egy kicsit fura, nem hiszem, hogy megborotválták a malacokat, és úgy jutottak hozzá a sörtékhez, tehát hogy picit fura, amikor egy állatnak a sörtéjével tisztítgatod a fogaidat, tudod, tehát hogy onnan már csak egy ugrás a disznótor. Nagyon durva lesz ez egyébként. Még jobban rákattansz, kíváncsi vagyok, hogy ennek hol a vége. La Cool. A kis szódabikarbonáddal és fakeféddel és a lebomló WC papírral. Tegnap mostam először szódabikarbonával. Jó, nem mondott, hogy jó. Nem volt szódabikarbonának nincs jó íze. Bikarbonának, hogy felénk meg vidék, nincs jó íze. Nincs. Nekem nem mondja kellenes. Senki, hogy ez kellene. Hasznos, fehérít jó, tehát igen, hogy igazából tehát egészséges. Működik. Abszolút. Nekem is egyiket vannak ilyen beidegződéseim, mert mindig, amikor ilyen karácsonykor, disznótor, ugye húsvét, akármi, akkor apám jött, és ilyen irgalmatlan nagy púpozott evőkanállal belerakott egy deci vízbe, összekörülött, meg. És alig tudta meg, és fú, de utána rossz. Tényleg jó voltam, de borzalmas íze volt, de mindegy, szóval tegnap kipróbáltam, jó, még nem az még igazi, hát még nem szerettem meg annyira, de így legyűrtem. Ja, működik. Hát megnézzétek meg, mennyibe kerül a pennybe. Hát az meg a másik, hogy érted. Mondhatjuk itt környezetvédelem, olcsóság, olcsósodunk. A 350-es fogkrémet felváltotta az acskos szódabikarbona 60 forintért. Hát érted. Muszáj, ahol az ember tudott fog. Hát nem. Azért érted. Ne szórjuk a pénzt, valami fogkrémekre, meg tubusokra. És az eldobható fogkefe meddig bírja? Azt nem tudod, mert... Nem tudom, már most kezdem. Ja, jó, hát csak azt hittem, hogy mit, 5 használat, 99 forint. Majd meg is fordítom. Majd meg is fordul. Valaki azt írja egy ízét. Fakofe, fakofe. Jani, használj, fadezodost. De nem fogod lapulevéllel törölni a fenekedet, nem? Tehát nem jutsz odáig, hogy nézem, hogy hol a Jani, és ott lent, ott kavírnyászol ott az citadellánál fönt, hogy valami zuzmóval törölt ki a fenekedet. Mert... Hát, ha védett, akkor nem. Legyek majd hozzátok, és egy nagy lapulevelek vannak így a WC-kefé mellé berak, és mondom, ez mi? Hát, a Jani. Ez van. Semmi fot a lapulevél. Azzal lehet. Na, készültünk témával, természetesen 7 óra utára is. Mányoki Ádám neve talán sokaknak mond már valamit, akik sportolnak. Ugye egy nemzetközi hírű magyar hosszú távú úszóról van szó, aki újabb óceáni akadály leküzdésére ezúttal az új-zélandi Cook-szoros átúszására készül. És hát elképesztő az ő története egyébként. Folyamatosan kihívásokat keres, hogy hol tud úszni. Ez egy 26 kilométeres táv, és hát senki ne gondolja, hogy ez csak egy olyan kis 26 kilométeres kis úszikálás. Kaliforniában készült, és hát az ő pályafutása már mindenféleképpen elismerést váltott ki egyébként Amerikában, és a nemzetközi maratonúzó hírességek csarnokának tagjává is vált Mányoki Attila. Az elmúlt napokat Ausztráliában töltötte, ott igyekezett egyébként akklimatizálódni, és ettől a héttől edz Wellingtonban. Kellő óceáni körülmények között, klimatikus viszonyok között vár a várható cápa veszélyre nem nagyon tud felkészülni. Mi arra gondoltunk, hogy felhívjuk őt, hogy meséljen nekünk egy kicsit arról, hogy zajlik egy ilyen felkészülés, mennyit úszik, hogy néz ki az új-zélandi kukszoros, és egyáltalán milyen veszélyekkel találkozik ott az ember. Hát azért ez a fajta hosszú távúszás, ez tőlük nagyon messze áll. És nem csak azt gondolja, hogy beugrasz egy buvaruába, azt úszol. Ugye, hogy nem annyira nehéz. Nem. Azért már ugye beszéltünk vele korábban több alkalommal is, voltak nemzetközi vállalkozások, vagy amikor például nem keresztben nyilván hosszabb átúszta a Balatont, akkor is ugye meginterjú voltuk. Hát, és ő is egy UFO kategória számomra. Mire gondolsz, amikor beugrasz, és van előtted 70 kilométer. Igen, hogy akkor is... Hogy akkor mivel ütöd el az időt? Jó, de hát mondjuk egy jó süllőre számíthatsz a Balatonon, de azért itt, igen. Hogy azt írja a szakirodalom, hogy minden hatodik úszót... Minden hatodik ember találkozik fehér cápával. Fehér cápával, hát hogy? Hát abban bízik, hogy ő hetedik lesz. Igen, hogy matematikailag ez kijön. Na mindjárt megkérdezzük mindenről. Itt van velünk Attila. Hello Attila, jó reggelt kívánunk, ciao. Sziasztok, jó reggelt mindenkinek. Jó reggelt, hello. Hány óra van most nálatok? Hát nálunk este 4-8 van. És a mai táv letudva? Hát 12 órában legyőzletek. Most már kétszer úsztam, úgyhogy élveztem az itteni viszonyokat. Nagyon jó volt. Ez gondolom nem egy 50-es medencében bukófordulóval, tehát hogy nem így kell elképzelni. Karuszos gyerekek és kisingriások közben. Igen, mennyi volt a mai táv? Hát ma nagyjából közel 3 órát úsztam. És hát azért persze ilyenkor így, hogy már itt vagyok, nem a medencébe úszom, úgyhogy folyamatosan kimegyek az öbölbe, úgyhogy most ilyenkor pont a mai napon teljesen olyanok a körülmények, mint amire nagyjából így nagy átlagban itt lehet várni és számítani, meglehetősen erős volt a szél, nagyjából 2 méteresek a hullámok, és a baromi hideg. Nagyon-nagyon hideg. Na mesélj nekünk egy kicsit erről a kukszorosról, mert olvasok egy olyan listát, ami ugye tulajdonképpen a hegymászók is a 7 kontinens legmagasabb hegyeit másszák meg, és ez ugyanúgy megvan az úszoknál is, az úszok Everestjei, ami egy bizonyos 7-es számot akar ugyanúgy, és akközött ott van ugye a kukszoros, még a La Manche csatorna, a gibraltári szoros, az ír csatorna, Írország és Skócia között 33 kilométer. Ugye itt egy 26 kilométeres szakaszról beszélünk, az észak és a délszigetek között Új-Zélandon. Ugye? Na mit kell erről tudni? Így van. Hát egyrészt az, hogy ez a világ egyik legszelesebb helye, és ugye itt a szél az nagyon-nagyon befolyásolja ezt a tényezőket, és ezáltal az, hogy itt a túlnyomó rész nagyjából 60-70 km/h között van a szélnek az erőssége, ez mindenképp nagyon-nagyon felkorbácsolja a vizet, és pluszban még van, amit nagyon sokan ilyenkor nem vesznek figyelembe, de egy nagyon-nagyon komoly vízpárát csinál, amitől folyamatosan fuldokol az ember, és gyakorlatilag egy nagyon-nagyon finoman, de a vizet szívott be, és ugye gyakorlatilag ez lejut a tüdőbe, és gyakorlatilag nagyon sok esetben ugye ez fulladást okoz, és egyébként ez az úszoknál az egyik ilyen jellegű buktató, hogy egyszerűen a fulladás miatt feladják magát a küzdelmet. De ezzel nem is hát lehet nagyon védekezni, nem? Tehát ott úszoljon hát a pára... Hát így van, hát annyi, hogy én a felkészülés alatt gyakorlatilag én folyamatosan úgy készültem, hogy a szervezetem ehhez a hipoxiás állapothoz próbáltam a lehető leginkább hozzászoktatni, az, hogy itt kevésbé legyen majd meglepő a szervezetem. De hát egyébként, ahogy most kérdezted, még azért mellette ez még persze nagyon nehéz, hogy itt a déli sark felől jön az áramlat, ami meglehetősen hideg. Ugye most itt még nyár van, de most 15,6 fokos volt a víz, ami meglehetősen hideg, és ez 2 hét alatt ez még ülni fog. Én úgy számolom, nagyjából ilyen 14 fok lesz körülbelül a víz. És hát ugye mellette még ott van még a pluszban még az élővilág, ami azért ugyanúgy egy kis figyelmet igényel, nem csak tőlem, de a kísérőimtől. Kis figyelmet igényel a cápa. Fürkészi a vizet valaki, tehát segítsek, megy valaki mellett, és az ha-hú, balral, cápa úszol, még kimászol, vagy cápa ketrecben úszol? Hogyha nem nagyon a vizet nem lehet figyelni, hát valamikor víz alól jön. Nem, tehát ilyeneket nem lehet használni. Egyről egyébként cápariasztót azt lehetne használni, de most egyelőre még nagyon-nagyon gondolkodva vagyok, hogy egyáltalán használjam-e, mert itt a víz egy olyan különleges formája a Földnek, hogy itt 6 óránként változik meg minden, nem pedig 8 óránként, és nagyjából a távolság az, hogyha jobbak a feltételek, akkor nekem annyit engedni, hogy 6 óra alatt azért vagy átérek, vagy nagyon-nagyon közel vagyok a parthoz. Na most, hogyha felveszem ezt az eszközt, ezt a cápariasztót, ennek súlya van, ennek ellenállása van, az biztos, hogy ez jelentős időkülönbséget fog nekem generálni, ami elég jelentősen meg tudja nekem hosszabbítani azt, hogy valahogyan átérjek a túloldalra. Akkor valaki figyelik a cápákat, és nézik az úszonyokat? Hát ez úgy van, hogy elvileg van nekem egy nagy hajó, ami ott lesz valahol olyan 30-50 méteres távolságban tőlem, ami hát elvileg szonározni fogja a vizet, tehát figyelni fogják, hogy mikor közeledik valami nagyobb állat. A másik hajó az egy nagyon-nagyon pici lesz, és nagyon-nagyon alacsony, pont azért, hogyha mégis arra kerülne a sol, akkor a lehető leggyorsabban innen be tudjanak húzni esetleg a hajóba. És a hajóról nem lehet lelógatni ezt a cápariasztót? Az nem ér? Tehát olyanokat ez nem lehet használni, ez kizárni? Hát, vagy egy másik csali úszót? Igen, tehát lehetne persze, hogyha lenne olyan bolond, aki ezt felvállalná, de egyébként az a baj, hogy ez a cápariasztóval kapcsolatosan egy csak nagyjából ilyen 2 méter sugarú körben tész. Tehát az, hogyha ez be lenne lógatva, akkor mindenképpen ugyanegy távolságot veszítenék. Na most innéttől kezdve meg kell tanulni ezzel együtt, és nem foglalkozni vele. Én is, ahogyan a felvezetőben mondtad, igen, arra utazok, hogy én leszek a 7., és akkor nincs probléma. Igen, hát egy matematikai eső van egyébként. Csak a cápák? Vannak ott például a medúzák is, nem? Hát azok is, de egy kocka meduza tudja van mindenki, medúzák, hogy nem igen, szerencsés igen, kocka meduzával találkozni. Nem tudom, hogy azok lehet, hogy azt hiszem talán inkább a melegebb vizeket kedvelik, de nem jó, ha az ember összefut például egy kocka meduzával. Nem, most azt megelőző héten én Ausztráliában voltam, és ott edzettem, és ott ott kivételesen most találkoztam hárommal, tehát nem mentem nekik, hál' Istennek, mert most lehet, hogy nem beszélgetnénk, de most először életemben én találkoztam és láttam három kocka medúzát, ami nem túl felemelő érzés volt, de itt viszont persze pont a hideg miatt itt nincsenek, itt egyébként ugyanolyan nagyjából ilyen oroszlán medúzákkal kell még húzva számolni, mint amik ugyanúgy az északi csatornán is vannak, aminek meglehetősen erős mérge van, és ugyanúgy tüdőjébbalóját tud okozni. Enni, inni tudsz közben? Tehát valamit óránként egy kis pihenő, amikor így jobb kézzel megkapaszkodsz a kis hajóban, lenyújtanak egy energiaitalt, megiszod, semmi? Nem, hát nem érhetek egyáltalán hozzá a hajóhoz, tehát nekem ilyen fizikai komtatúsan nem lehet az, hogy esetleg megállnék, és az, hogy pihenjek. Pluszva ugyanúgy természetesen én nem használhatok neoprén ruhát, ami esetleg ugye fent tartana a víztetején, illetve még pluszva még melegen is tartana, hanem a régi, hagyományos, klasszikus kis pecske úszónadrágba bele kell csopani a vízbe. Aztán úgymond faltig kell úszni, csak éppenséggel ez a két fal közötti távolság, ez picit hosszabb, mint ami a normál medencében. És ezt a hajó érintést nem lehet kisakkozni, vagy mondjuk azzal, hogy bojli csúzlival etetne? Igen, belövik a szárba a igen. Nem, egyébként pont ezért van az, hogy mivel nagyon alacsony lesz a hajónak az oldala, ezért gyakorlatilag nekem a kulacsot majd simán kézből kézbe át tudják adni. Tehát nem lesz olyan magas, hogy most bármilyen eszközt igénybe kellene venni. Úgyhogy ilyen szempontból egyszerű lesz majd ez a itatás része is. Hány embernek sikerült ez eddig? Hát én úgy tudom, hogy nagyjából ilyen 100, aki eddig teljesítette, de ebben vannak azok is, akik párban, illetve váltóban úszták. És hát annyi, hogy ezt azért túlnyomó részt nagyjából, most nem akarok hülyeséget mondani, ezt hiszem 12 országból tudták eddig megcsinálni, és hát ennek a 100 főnek is nagyjából ilyen 80-85% az mind új-zélandi volt. Tehát nagyon-nagyon kevés volt az, aki sikeresen teljesítette külföldiként ezt a helyet. És az igaz, hogy ezekre a csatornákra, szorosokra, ezekre várólista van? Tehát az ember például át akarja úszni, nem tudom, a Lamas csatornát, akkor van egy 3 éves lista, amíg te várakozol, és akkor engedélyt kapsz, hogy akkor te most ott beugorjál és ússzál. Hát nekem 2014. szeptember óta van meg ez a dátumom. Akkor úsztad át. Tehát azóta vártam arra, azóta vártam. Így van, azóta vártam, és ebben tudod az a lutri, hogy így, amikor megkapod így 3 évvel előre ezt a dátumot, azt nem tudod, hogy most teszem fel hétvégén milyen idő lesz. De most az, hogy nekem 3 év múlva, tehát az, hogy majd én április 3 és 8 között, amikor majd szól az engedélyem, hogy akkor éppenséggel milyen idő lesz. De miért kell ennyit várni? Nem tudja nekem, annyira kevesen ússzák el. Próbálják csinálni. Ja, annyira próbálják. Azért, mert az, hogy mennyien csinálták meg, az még ugye mindig őket tartják számon. Tehát ővelük nem foglalkoznak, akik viszont nem tudták teljesíteni. Tehát itt azért lényegesen nagyobb az a szám, akik ezzel próbálkoznak, csak sajnos nagyon-nagyon-nagyon keveseknek adatik meg a lehetőség, hogy át is érjenek a túloldalra. De akkor kevesebben ússzák át, hogy kevesebben próbálkoznak, mint ahányan följutnak az Everestre. Tehát csak hogy érezze mindenki, hogy ez egy mekkora dolog, és az se kis piska egyébként például följutni az Everestre, de hogy ez még egy szűkebb, még egy jóval elitebb társaság, amiben te benne vagy. Hát igen, tehát ugye ez a mi sorozatunk, amit létrehoztak már több évtizede, ez gyakorlatilag azt a 7 állomást foglalja magába, ami nem a tömegek felé van, hanem úgymond a tömegekből már el kell jutni valakinek arra a szintre, hogy ezeket a kihívásokat és erőpróbákat valóban teljesíteni is tudja, vagy úgy gondolja egyáltalán, hogy képes rá kivitelezni és megcsinálni. Van olyan, aki nem ért át, tehát olyannyira, hogy belehalt a dologba. Hát az igazság, hogy ezekről nem nagyon beszélnek az emberek, de igen. Tehát azért vannak itt olyan állomások, ahol az volt az utolsó úszása az embernek. Ez ugyanaz, mint a hegymászás. Tehát ezzel tisztában kell lenni. Ez benn van a pakliba, de ezzel nem kell foglalkozni. Én is úgy állok hozzá, hogy velem ilyen nem történhet meg. Azért készülök, azért dolgozok minden egyes nap, hogy a lehető legnyugodtabb szívvel tudjak kiállni az óceán partjára, amikor indulnom kell. Hány kilót dobsz ilyenkor le magadról, vagy hány kalóriát éget el az ember? Tehát 6-7 óra folyamatos úszással ezt méritek, hogy nem tudom, elindulsz x kilósan, kiszállsz a vízből, és nem érül a 3-4 kiló? Hát itt, Nézd, itt mindenki van grammolva, tehát azért itt ez egy ilyen tévhit, hogy az embernek mennyi súlytól kell ilyenkor megszabadulni. Pont az a baj, tehát amikor az ember nagyon-nagyon sok súlyt veszít, most legyen szó akár 3-4-5 kilóról is, azért már egy ilyen teljesítmény, azért akkor rosszul csinált valamit. Tehát úgy kell megszervezni mindent, hogy olyannak kell lenni az energiabevitelnek, hogy teszem fel, amikor én elkezdem az úszást, én úgy fejezzem be, hogy nagyjából van teszem fel maximum, de maximum 1 kiló, de inkább ilyen 1/2 kiló különbség a szervezetem súlya között. És itthon tudsz egyáltalán valahol készülni, vagy itthon nincsenek is olyan vizek? Most gondolom, hogy Balcsiba becsobanni azért az nem ugyanaz. Tehát, hogy minden hát a külföldön kell lenned, nem? Ugyan, hát nem, azért én gyakorlatilag a felkészülésre folyamatosan medencében végzem. Úgy tudom kontrollálni mindent, tehát időt, távolságot. Az a lehető legjobb a felkészülés szempontjából. Az, hogy amikor vannak az ilyen jellegű úszásaim, egyrészt megvan az a tapasztalatom, amit ez a több mint itt a ilyen 250 ilyen maratont teljesítettem már, kellő önbizalmat, illetve tapasztalatod az ahhoz, hogy nekem most már nem kell állandóan itt lennem ebben a környezetben. És gyakorlatilag most itt csak azért jöttem ki, így nagyjából 2 héttel az úszás előtt, hogy ezt az itteni hideg környezetet, a hideg vizet a szervezetem meg tudja szokni. És Attila, tudja tolerálni. Volt olyan, hogy ilyen túlvezérelt bévacsosok, vagy parti őrség, vagy rendőrök megpróbáltak kimenteni, és pedig nem nagyon szeretted volna, hogyha kimentenek, és nem nagyon tudtatok zöldágra vergődni egymással. Igen, felbukkant a hajó új trütkó. Igen. Azt mondta, ott egy magyar, szedjétek. Gyere be, Huszlak Attila! Engedjen, trütkó, engedjen! Nézd, azért valamikor természetesen azért közbeszólnak dolgok. Engem is tavaly ugye ki kellett menteni, de én arról már annyira úgy én nem tudtam. Tehát akkor a skót partőrség jött be, helikopterrel értem. Az nem volt egy felemelő érzés, de Isten igazából azzal, hogy akkor ott lekapcsolták nálam a villanyt és elvesztettem az eszméletemet, gyakorlatilag ilyen szempontból bennem semmi negatívumot nem generál. Tehát ugyanúgy megyek tovább, csinálom, el kellett fogadni, hogy ez ténylegesen ez egy lehetséges verzió. Hogyha az ember ténylegesen tud küzdeni a céljáért, és hajlandó érte nagyon messzire elmenni, ami akkor egy picit talán túlzás volt, így lehet, hogy könnyebben meg tudom élni az álmaimat. Hát nagyon drukkolunk. Sok szerencsét, akkor neked olvassuk majd a híreket, hogy sikerült-e. Reméljük. 2 hét múlva van az úszás, 2 hét, azt mondtad? Hát úgy van, hogy április 3 és 8 között van az időpontom. Most én itt, ahogyan nézegetem az adatokat, ahogyan számolgatok, én úgy kalkulálok, hogy ilyen április 5 lesz talán az én napom, amikor olyanok lesznek a feltételek, hogy lesz esélyem arra, hogy átérjek a túloldalra. Úgyhogy addig itt készülök, csinálom, teszem a dolgomat, a feladatomat, és amikor viszont kell, azt előtte lévő este fogják közölni velem, hogy teszem fel holnap hajnali 3-kor, vagy reggel 6-kor indulunk, és onnétól kezdve én gyakorlatilag mindenképp készen kell állnom arra, hogy a lehető legjobbat nyújtsam aztán. Hát Attila, sok sikert kívánok, és csak azzal tudunk búcsúzni tőled, amit édesanyám mondott mindig, ha lila szád, gyere ki. Köszönöm szépen. Attila, köszi. Jó, nézzék az adat. Köszönöm. Ciao. Hello, Attila. Mányoki Attilának köszönjük szépen. A Nemzetközi Hírű Magyar Hosszú Távúszóval beszélgettünk. Elképesztő. Megszállok. Teljesen, igen, de jó ilyen emberekkel beszélgetni. 7:30 pontosan, jövünk a hírek után. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Itt vagyunk, csak nem tudom fölvenni a fülesének már. Mindig fölpofozom magam a fülessel, hogy próbálom fölvenni. Kiráztad a termeszeket a fülhallgatóban. Túl pihented magad tegnap a Börzsönyben. Igen, nem tudtam fölvenni a füles. 3:80 pontosan, hello mindenkinek, jó reggelt. Itt vagyunk, már is folytatjuk. Van egy kis közlekedési hírünk. Azt nézem, hogy az M3-as 88-as kilométerénél fotóznak, Miskolc felé vigyázom mindenki. Aztán... azt mondja, hogy annyi nincs. Azt hittem, hogy most úgy nekiugrom a közlekedési híreknek, és úgy nagyon sokat mondok. De semmi. A BKK Facebook oldalán sincs semmi új információ. Igen, 2008-ból. M35-es 8-as kilométeren Debrecen fölérkezőket mérik az autós pihenőből. Galaxis Gabi, és van egy trafink a Podmanicki utcában a körút felé haladókat mérik. Ez Gyufi küldte nekünk, köszönjük szépen. Jár, nem jár az új szerelvény? Nem tudtam még belefutni. Az oké, de minden nap lerobban. Tehát így azt olvasom, vagy azt látom. Képeket már láttam róla, nagyon kivagyok rá hegyezve, úgy láttam, hogy megint megy ez a sziloplasztozás, meg hasonlók, meg ilyen szóval ez a sufni tuning. Emlékeztetek, hogy voltak ezek javítva, ezek a szerelvények állandóan, mindig úgy át volt rajta talva, egy csavar, igen, meg volt egy kicsit így, nem tudom, epokit gyantázva, meg ott hívják, igen, oda rá volt ragasztva egy nagy darab műbőr darab, ahol kivágták a hülye gyerekek, tehát hogy, és most ezek a szerelvények, akik vadonatújak, vagy hát felújítottak, ne, jó, mindegy, hagyjuk, túlhúzta Szer Józsa egy pár helyen a csavarokat, már megrepesztette vele ugye a műanyagot, és akkor ott szépen ott kifolyták sziloplaszttal. De fehérre, mert az igény. Mert a sziloplaszt a védiregyben az mindig. Mert látszik, mindig hogy segít. Csinálták, tudod? Ja, igen. Ott legalább látszik, de olyan jó sikerül a hármas javítás is, a szöges sztori megvan. Beleült egy nő egy kiálló szögbe a hármas metrón. Legalább van benne anyag. Hát, hogy kiállt a szög? Igen, az ülés. Az új, a mű. Ez de felújítottam, vagy a régi? Nem, ez még a régi, és egy cent is így, hát ő leült szegény, mert hogy volt hely, végre örült. Szóval. Mondták, hogy semmi baj, lefertőtlenítjük, már mehet is tovább. Legalább járhatna már. Igen. Tehát, hogy nem lesz ezzel gond. A gond azzal lesz állítólag, hogy nem érzik nagyon a szellőzést a szerelvényeken belül, tehát, hogy hajlamosak a szerelvények azért túlmelegedni, mert ugye a ventilátorok nem visznek, vagy nem kapcsolják be őket, vagy nem visznek be elég levegőt a szerelvény belsejébe, és sokan panaszkodtak arra azok közül, akik már csekkolták, tesztelték, akár hivatalos, akár meg leadták a klímát. Még hivatalos formában, igen. De tulajdonképpen ez van. De még azt gondolják, hogy azon spóroljunk egy kicsit. Há, mert nem? A föld alatt úgy se süt a nap, nincs meleg, nem kell bele. Minek bele klíma, igen. Na, hallottátok arra, ami köldökével a történetet? Ami volt? Milyen köldökével? Nincs is köldöke. Ha, nincs is köldöke, igen, ugye, vagy hát van, nem tudom. Még próbálj elemezni a képet. Szenzációs kommentháború, és hát, lavina indult el Kis Ramon a köldökével kapcsolatban, mert hogy őt jelölték a Man of the Year, amit eleve nem értek. Tehát, hogy így, férfi. Tehát, hogy Playboy Man of the Year, ugye ez a díj. És ezen... Múzsa kategória. Múzsa kategória. Kérlek szépen, múzsa. Tehát a múzsa kategória az, amire a legtöbb férfi gondol közben. Igen. Ez a múzsa. Igen. Tehát a Man of the Year kategóriában a múzsa kategória az, múzsa, hogy rád, de rád a leginkább. Aha, értem, a múzsa kategória. Na mindegy, ez valaki egyszer elmagyaráz, akkor megértem. És ott ugye mindenkiről közé teszek egy képet. És nem tudom, hogy Ramit a Playboy fotózta, vagy nem, minden esetre egy olyan képpel lépett föl a jelöltek közé, ahol állítólagosan nincs köldöke. És hát erre most rárepült minden internetes portál, és keresi Rami köldökét. Vagyis a kép arról áruskodik, annyira rommával retusálva, hogy leretusálták róla a köldököt is. Nagy sietségben, amíg Ramit olyan állapotba hozták. Egy nagyon jó, igen, szexi fény. Béla, retusálj, csináld már gyorsan, 10 perc van, be kell nyomni a nyomdába. Nem érjük le a főzelékbár, tudod, hogy ilyenkor így sem magdal. De ez a kép ez nem a Playboyban jelent meg, hanem nem. Ezt a Rami adta. Hogy ezzel a képpel dobják be őt a múzsa kategóriába. Uh-huh. És tehát aztán így... talán az 444 vette észre, hogy nincs köldöke Ramónának. Tehát túl sok volt a retus. Ezt láttam is egyébként, hogy ez egy ilyen természetes, így ilyen a nem tudom, hogy a hétköznapok valaki lőtte róla valamelyik barátja, vagy ex-barátja, érted, és adja, hogy teljesen természetes póz van, ott heverészet, mint tudom én, hogy hívják a szoboszlói hullámmedence mellett. Igen. De most ugye Rami látszik, hogy egy ilyen nem is tudom, egy ilyen nyaklánccal a nyakában, üldögél egy fürdőruhában, tényleg egy medence előtt, kissé talán túlzottan behúzott hassal. Igen. És kinéz valakire, rá pillant valakire, pajzanul rá, most esetleg egy pókermilliomosra, vagy egy híres sportolóra is. Igen. De most álltok ugye azt, hogy írja a portál, hogy eltűnt a köldöke. Nem lát, mit láttok? Van, vagy nincs? Én most ebben tudni akarom. Nyomravezetői díj van. Nyomravezetői díj, igen. Mikor örüljünk, annyira román retusálnak már mindenki, örüljünk, hogy nincs három lába. Nem? De tényleg, nézzük a jó oldalát, hogy milyen nagy bal szerencse lett volna, mondjuk négy fejjel teszik föl, vagy három lábbal. Nem, mögötte ugye elferdülő ilyen falak szoktak lenni. lenni, amikor elhúzzák a photoshoppal. Ahhoz képest jó. Úgy szoktak retusálni, ugye beleretusálsz egy kicsit a saját derekadba, de mögötted a tér is meggörbül, és ott van egy korlát mögötted, egy szekrény, egy polc, és abban azt nem veszed észre, hogy beleretusálsz, és görbül a korlát is egy picit. Ahhoz képest ez egyébként most itt még viszonylag vízszintben van a medencének a széle. Meg olyan derekakat szoktad csinálni, mint hogyha egy cápatámadás gyógyult sérüléssel lenne, tudod, hogy hiányzik belőle egy 3,5 kg mind a két oldalról. De még kell retusálni ebből, tehát még kell beleretusálni. Hát, tehát itt annak tök jó alakja van, meg csinos, tehát nem is tudom értem. Nem, egyébként neki abszolút nem kellene. De lehet, hogy a patrus van a köldöke helyén, és azt lehet, hogy Ramira miért, nagyon jól ízel ki, de az a fél gránátalmot a gyomrot környékén. Ne, az a köldök, hogy Ramira. Vegyük le róla ezt a Moncsicsit is, és tintesütem. Igen, és őrület van Rami köldökének a helyén. Na mindjárt megkérdezzük, mert itt van velünk. Ramona, hello, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Három mondatot kaptam. Megvizsgáltuk mindent, hogy vajon miért tűnt el a köldök, de állítása szerint ott van. Sziasztok, üdvözlöm a hallgatók. Az én állításom szerint ott van, igazából szerintem van köldököm, de igazából nem tudtam, hogy egy ekkora lavinát indítok el azzal, hogyha... Igen, én is meglepődtem, megmondom őszintén. A helyzet az, hogy körülbelül 8 hónappal ezelőtt már megjelent nyomtatott sajtóban ez a kép, és akkor nem keltettem ekkora felháborodást. Lehet, hogy nem tudom, az interneten, vagy az Instán máshogy nézett ki ez a kép. Én ránagyítottam esküszöm a köldököm. De miért nem nézted meg, hogy ott van? Nincs jobb, mint amikor az ember a saját köldökét keresi. De tényleg. Én úgy tudom egyébként, hogy nincsen, tehát van rajta egy minimális retus, de hogy nincsen túl retusálva, az tényleg való, hogy ott a nyaklány kicsit kitakarja, de én látom a köldökömet, de én ezzel úgy szembesültem, hogy az egyik kommentelő óriás forma volt, azt írta, hogy én vító köldök. Tudjátok, Harry Potter. Eltűntette. Óriási volt. Én szerintem ott van a köldököm, és szerintem nincs is túl sok retus a képen, de nyilván tényleg nem hittem, hogy ekkora felháborodást kell. Sokat kell még tanulnom. Ha ezt tudom, hogy ennyi megosztással jár ez a kép, akkor már rég leretusáltam volna mindenről a köldököm. Ennyi gyerekek, hát egy múzsának nincs köldöke, nem? Ez a múzsa kategória, az mi? Mert akire a legtöbben a fejben már ott helyre tették? Tehát ez a múzsa. Ez mit jelent? Man of the Year, egyet, mit csinálsz te ott a Man of the Year-en? Van ez a mondás, ugye, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy jóseggű nő. Pontosan így van. Ez a múzsa kategóriában vagy jelölt. Nem tudtam, hogy mi hiányzik ebben a reggelen nekem. A helyzet az, hogy igen, egyébként megtisztelő, az, hogy kinek mit jelent a múzsa, az mindenkinek a fantáziájára bízom. Én boldog vagyok, hogy jelölve leszem ebben a kategóriában. Lehet szavazni, megmutatom majd a köldökömet is, igazából ennyi, és azt szeretném még kérdezni, szerintetek van köldököm? Eldönthetetlen, az én, a baj. Én mondom, örüljünk, hogy nem három karod van a képen. De én ez abszolút nem vettem zokkom, mert annyira mindenki retusálnak már, hogy tök jó, hogy ebből csak így jötték, hogy maximum a köldöködet hagyta le valaki. Én úgy hallottam, hogy akkor a köldököd van, mint egy állatítató a Szerengeti. Igen. Hát csak egy tevepata van a köldököd helyén, és mondták, ez nem kompatibilis, ez lekeszed. Szóltak is, hogy felcsúszott. Szóval egy kicsit fejebb van a tevepata, úgyhogy vegyük le. Én egyébként megnéztem, mert van egy olyan cikk egy internetes portál, ahol belenagyít a köldököd, és szerintem a nyaklánc alatt ott van. Én legalábbis látni vélem, hogy a nyaklánc. Én is látom. Golyója takarja, de ott van mögötte egy ilyen kis köldökszerű képződmény. Hát most, hogy az egy vathús, egy kelés, vagy valóban a köldököd, nem tudom, de én arra adnám, hogy az a köldököd. Tehát szerintem nem tűnt el a köldököd. Nincs ez annyira robbanetos. Belenagyítottak és megtalálták benne a szőzó kincsek egy részét, meg pár száz milliót, hagyják a magányugdíj pénzt. De milyen, hogy az ember köldöke közügy, nem? Tehát, hogy ez ideig. Ez karrierem csúcsa. Tényleg 17 év után karrierem csúcsa. Én igazából nem láttam a kommentet, csak ezt az invítót vettem észre, ez nagyon tetszett. Az invító nagyon igen, óriási. És aztán a kedves barátaim írtak, hogy szavaztak, mert invítottak egy szavazást, hogy Ramonának van köldöke, nincs köldöke, vagy sose volt. És hogyan? Sose volt. A sose volt, nyert. Sose volt köldöke. Mennyert, az sose volt. Egy dologat tudod bizonyítani, most ahogy vagy, oda a tükör elé egy szelfit, és átküldöd nekünk, mi föltesszük a Facebookra, és ott lehet látni a köldököt. Tessék, ennyire egyszerű. Az a helyzet, hogy nincs rajtam ruha még, úgyhogy... Hát pont ezért. Nem végig éreztem. Megállt a teakezemet. És akartuk, hogy mi van rajtad. Esetleg egy kézilabdás. Esetleg egy kézilabdás. Na jó, akkor megnyugtatom, mindenkit megvan. Megvan a köllököd. Megvan, igen, de köszönöm, hogy ti is foglalkoztatok ezen a témában. Mindenki szavazza arra, amire én már sajnos szavaztam Kovács Patriciára, de már nem viszont. Vado, Jani, de akkor egy szükszó vagy. Nem csak őszinte. De ezt szereted benne. Most már ránézek a jelöltekre, hát ott vagyok én is. Jelöltek? Nem, képzeld. Nem, hogy a múzsa kategória. Múzsa kategória, akkor szavazok magamra. Én szerintem sokaknak vagyok a múzsája. Sok mindenkinek voltam már meg fejben. Jó van, Rami, puszilunk, akkor vigyázz magadra. Csókollak titeket, sziasztok. Örültünk, ciao, hello, szia Rami, hello. Hallod, nem vagy ott. De tavaly megnyertem, úgyhogy ez minden évben nem. Persze, nem, mert a múzsa kategória. Na, gondolom, hogy van meghirdetve, hogy ha hajlandó a jelölt a Facebook oldalán korteskedni saját maga mellett, akkor ott van, ha egyébként meg nem, akkor nincs, meglátom. Én ezt nem csinálom. Én ezt nem érzem annyira jónak, ha érted, mire gondolok. Tehát ez a jelöltek valahova, tudod, léci szavazatok rám, ez rémségesen kellemetlen. De tényleg, ezt láttam már mindenkinél. De hogy előbb vágnám le a kezem, hogy ilyet kiírjak. Léci, jelölt vagyok, nem tudom, léci szavaz, akar, nem szavaz, úgyis nyerek. Jó, ezzel a maga biztonsággal már minek rakja. Hát most tényleg, de ez az, hogy magamra való szavaztatás, a Majka is a nagy ennek, de hogy jelöltek ide, jelöltek be. Azt, ha nem nyer, akkor kiborul a Facebook oldalára, hogy na most akkor nem nyertem. Hogy megkért a követőidet, hogy figyeljetek, most minden második, aki egyébként rám szavazott volna, szavazzon már, mit tudom én, tehát a Pillára vagy a Détot, úgyis nyerek, csak hogy érezzék már tényleg, hogy mi ez a sodorás, amiben benne vagyok évek óta. Milyen bőrgésben vagyok, igen. Na jó, gyerekek, hát ezt is megfejtettük, komolyan mondom. Tele vagyunk ma reggel, fontos kérdéseket. 3 perc, a pontosan 8 óra, várunk közlekedési híreket, ha van friss, küldjetek, mi pedig jövünk a híreket. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk, 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, hello! Sziasztok! Jó reggelt! Szevasztok. Drága hallgatók! Orrálítás hétvégén. Fúj, de gyűlölöm! Tudom, hogy a hírek mondták, pont azért mondták. Hú, de utálom. Plusz egy. Tovább van világos, én viszont sötétben jövök megint. Jó, hát most tökre, de ha egyszer így maradnánk, akkor mindig tovább lenne világos. Csak egyszer kéne valahogy így maradni. Nem spórol, már bebizonyították. Ez egy hülyeség, ez egy marhasság. Stroke, autóbaleset, alvászavar, a gyerekeknél rengeteg baleset, annyi minden rossz, és olyan kevés jó ebben az órátállításban, hogy ezt én annyira fúrom, komolyan mondom. De utálom. Gyűlölöm. Szavazásra. Van igazság, szavazásra fel. Annak, amit mondasz, de most én... Itt az almás terapeuta hölgy, aki itt volt velünk, ő mondta, hogy ez nem csak egy óra, olyan szinten borul meg, és nem véletlen, kimutatták ugye kutatásokkal, hogy az óra átállítás után mennyivel több a sztrók, hogy hányan kerülnek kórházba, hogy milyen utóhatásai vannak annak az egy órának, amikor tényleg megbolondul a biológiai rendszeret. Nem tűnik olyan soknak az egy óra, de mégis. Az alvási szakasz, a mély alvás, amit minden egy kicsit arrébb tolódik, és rengeteg baleset történik például másnál. Hozzászoksz, hogy mikor kell. Például a gyerekek ugye, meg mi is egyébként állandóan szörnyű. Egy bizonyos időpontban kezd, és egyszer csak azt mondják így a tervezet, nyakon csapolyok egy órával korábban, vagy később. Mi van? Ott fognak állni hétfőn a gyerekek a suliba, hogy te tanárnéni, nem értem. Most hogy van, most előreállítjuk, ugye? Mm-hmm. Tehát az azt jelenti, hogy elveszítünk egy órát. Ugye, hogy kettőről, háromra. Nem, az alvást nézem, hogyha mondjuk eddig 6-kor keltek, akkor vasárnap, amikor 7-8-kor lesznek fent, viszont ha 8-kor aludtak, akkor ha 8-kor leteszem őket, akkor még csak 7 óra lesz, tehát rohadtul nem fognak elaludni 8-kor. Ugye? Aha. Mert addig 7 óra van a szervezetőben, tehát erőltetettem, hogy még fél 9-kor legyenek ágyó vasárnap, de nem fog még aludni, mert még csak neki 7:30 van. Nem lesz számos. Já, csak nem, mert most van mondjuk. Hát előreállítjuk most. Igen, de hát azt mondom, hát hogyha én fél kilenc kvályba teszem, akkor nem fél kilenc van az ő szervezetében, nem fél nyolc. Mert előreállítottuk. Ja, igen, igen, tehát nem fog. Tehát nem fog aludni. Na mindegy. Nem. Jó. Nem szeretjük. Ezt megvitattuk, hogy ezt nem szeretjük. Nem. De ettől függet meg tök jó idő van, péntek van, ma megveszem a szódagépünket. Ez az, és megvannak az újabb tervek. Szép, halló! A Vadon család újabb projektje. Induljon a szódagép beszerzőkörút, kicsi kis paták dobognak a betonon. Indul a Vadon család a beszerzőkörútra. Olyan vidám vagyok, csinálok egy bukfent. Tényleg. És ki ment bukfentezni? Rajta, ez az. Bukfentezik. Milyen színűt vegyünk, mi legyen? Bukfentezzél, kiabáljál. Indul a Vadon család beszerző körútja. Irány szódagépet venni. Szürke-fekete. Bea Johnson után szabadon. Igen. A szürke-fekete. Szürke-fekete. Nézegettem különböző, tehát volt. Édes megzavarná és mi lesz? Tartásodat. Ja, és akkor visszaviszitek a kis patronokat. Lesz 10-es gyűjtöd, visszaviszed. Igen. Tehát nem pazaroltok semmit. Vagy ez, vagy pedig olyan folyamat, hogy ez 100%-ig fémből készült, tehát hogy ez 100%-ig újra fel is dolgozható. A szódagépben ilyen nagy patron kell. Tudom, tudom. Ja, nem, igazad. Ja, bocsánat, még a ezek a szifon-szifon témák, ezek így összekavarodtak benne. Nem, igazad van. Itt kapsz egy nagyon nagy palackot, 60-70 liternyi folyadékot belőle szódát lehet belőle készíteni, nyilván annak megfelelően, hogy mennyire szereted szénsavasan az italt, és akkor utána elviszed, és összem a 3000 forint egyszerűen körülbelül. Nem akarom a kedved elvenni, de nem lesz olyan, mint a rendes szóda. Tudom, tudom. Jó. Tudom. Azért csak ne, hogy aztán csalódás legyen, hogy azt a 4000 forintot kidobtuk az ablakon. Fölösleges költésbe bocsátkozott a Vadon család. Hogy a sima kóla, meg a light kóla között is azért orbitális különbségek vannak, tehát hogy semmi, meg egyébként már ezek a régi dolg, hát már semmi sem olyan, mint ami jó régen. Mi van a Vadon család egy nap, csak úgy nem csinálna semmit, akkor rájönnétek, hogy a létezésnek... Akkor mi nem a Vadon család lennénk, hanem a Sebestyén. A létezésnek nincs értelme, csak úgy lenni, csak úgy napozni, minden csak úgy nap megállni. Minden nap én hallgatok, ide menjünk, oda menjünk, tortát szerzünk, zöldségcsipszet szerzünk, elmegyünk bevásárolni. Doboz legyen az autóba. Én doboz legyen, megyünk vásárolni. Nem vagytok, csak azért úgy legyetek, hogy úgy kimentek. Van ilyen. Sétáltok a várba, csak úgy vagytok. Mindig projekt. Mindig azt érzem, hogy megöregettem. Most valamikor ültünk kint így a napon, sütött a nap, és akkor van egy ilyen picit ilyen lelakottabb kerti hintánk, és akkor oda kiültünk anyával, a kutya meg játszott egy darab fával ott előttünk a gyepen, és ott nézegettük. És azon gondolkodtam, hogy... Megfogtam a kezét, hogy, és azt igen. Anya. Emlékszel. De te, most komolyan, tehát, hogy üldögél, és tök jó volt, meg minden, meg szívtam magába a napsugarat, és arra gondoltam, hogy milyen jó, most már nem kell D-vitamint vennem, mert most már jön természetes formában, és úgy rohadt drága. Ez nem jó, hogy nem tudsz lefűzni, nem tudsz kikapcsolni. Nincs az, amikor csak úgy legyél, elengedjél mindent, és kiüresedett aggyal. Csak úgy feküdjél, nézzem, hogy ez milyen jól megy. Pár megszólalásba azért adom. Kiüresedett aggyal nézzem, én ebből élek 20 éve. Kiüresedett aggyal üldögélek. És beszélek hülyeségeket. Muszáj néha csak úgy lenni. Nem szabad mindig valami projektet futtatni. És mindig indulnak. 10:30-kor János öltözködik, hátizsákot vesz, és indul a beszerző túra. Van egyébként egy ilyen hely, nekem mindig eszembe jut. Helyneken? Nem. Te is kezded? Nem. Tudom, mi a baj? Kettő. Vörös Csilla? Neked is beakadt? Helyneken? Helyneken? Te is kezded? És két ilyen helyet tudnék így kapásból mondani, ami nekem eszembe jut mindig. Az egyik az a Zalaszántói stupa. Az egy ilyen merengős, leülős, nézelődős hely, ha hétköznap mész, és mondjuk nem hétvégén, amikor rengetegen vannak, és mindannyian szeretnének merengeni, nézelődni, egy kicsit magukba szállni, de ez nem nagyon sikerül, hiszen vannak 300-an. Ez az egyik, a másik pedig Hollókő. Igen, hát ez így néz ki, ez a merengés. Na, csücsünk, lemeregünk egy kicsit. Csücs! Lehetünk a sütiért! Irány, Dévi, ami van! Rossz időt mondtak! Irány, Jakoly, azt te át! Irány, a patika! Aztán pedig a Diózsgyőri van! Hagyjál a merengeni, persze! Nem bírsz a fenekeden ülni 3 percig. Mindig csak a projekt. De ki mit szeret, ha nincs ezzel baj? Másik meg Hollókő. Azt hagyd mondjam végig, mert az tényleg olyan, hogy amikor úgy mész ki, hogy nincsen éppen szezon, és nem is kell bemened a várba, hogy nincs húsvét, igen, mert akkor tombolnak a palócok, akkor kimész, és a várral szemben van egy domb. Úr is, és fél péntek is. És rálátsz a várra, látod a körülötte lévő természetet, a környezetet, egyszerűen csodálatos, tényleg. De tehát, hogy ez szeretem, magában ragadó. Mert kitakarja az ófalut. Nem, az mögöttünk van. Ja, mögöttünk. Úgyhogy de van igazság abban, amit mondasz. De azt mondod, hogy tegnap fönn voltatok a Börzsönyben. Akarsz valamit mesélni? Nem. Nem. Miért nem? Akkor... Hát mert hogy legyen egy kis nevetés is a műsorban. Csináljunk valami vidám témát. Nem, abban nincs túl sok. Miért lezárták ezt az erdei utat, amin döngetni szoktatok egyébként? Nem tudom, mert beszart a kvad, úgyhogy nem tudom. Nem tankoltuk meg a kvadot. A mocskos erdőgazdaságért, ezért fizettem az adót! Megint lekapcsolta az erdőgazdaság ladanívával, úgyhogy nem jutottunk sokáig, és a barátom elgázolt egy üzet, úgyhogy sajnos meg kellett állni, volt némi bonyodalom. És nem lehetett öle pörköd, mert szilánkosra tör. Nem, sétálni voltunk, de nem akarnék itt most ilyen kulturális, meg mindenféle programajánlót adni, inkább vidámkodjunk, nevessünk. Jó. Azt mondja, most a gázórát vagy a villanyórát kell átállítani, a Balú kérdezi. Podmanicki 3 lába a Székely Bertalan utcánál, valamint a Pesti rakpart beállt egy lámpa miatt, át kell menni a piroson. Köszönjük szépen. Valamint mutatsz valamit nekem, írtál valamit. Azt mondja, hogy baleset történt a Szentendrő úton befelé a Flórián tér előtt, a felüljárónál, úgyhogy ott is dugóra kell számítani. Köszönjük szépen. Na, azt mondja, hogy van még ilyen, hogy hollókő, lebetonozni, fölmurvázni. Igen, beszántani, elbontani. Én is voltam gyönyörű egyébként, tényleg hollókő. Hát oda húsvétkor érdemes elmenni, mert ott nem. Tele van, pont nem figyel. Tudom, de hogy akkor az nagyon autentikus. Ha valaki szereti, megbírja a tömeget, igen, akkor az jó. De oda egyébként lehet úgy is menni, hogy évközben nem ilyen nagy ünnepeken, lehet bérelni. Gyönyörű, házak, úgy voltam, gyönyörű, én úgy voltam. Tényleg, a vár is egyébként fantasztikus. Az egész környezet. Igen, vagyok, megint behoztam. Van. Na, azt mondja, hogy... Igen, mindig már meg azt hiszem, hogy túl vagyunk, akkor mindig visszahozom valahogy. Egyenként mindig dob nekem egy ilyen kis csontocskát, amit elszopogathatom. Na, de jó, tényleg? Nagyon jó a téma. Mondjam, vagy nem mondjam? Mondjad, én azt mondom, hogy mondjad. Tényleg mondjam? Igen. Saját élményből táplálkozik a következő sztori, de nem vagyok benne biztos. Ilyen munkai dolgokat ki lehet adni, vagy el lehet mondani? Vagy... Hát arra számít, hogy találkozol velük egy óra múlva körülbelül. Nem tudok semmiféle gazdát, nem ember. Nem biztos, hogy ez a munkahely. De. A saját élményes munkahelyet. Vagyunk jó, egy konkrétum már megvan. Meséld az RTL-lel, és akkor nincs baj. Nem voltam az RTL-ben. Minap. És tényleg baj vagyok, hogy mondjam. De mégis én olyan vagyok, mindenben műsort kell csinálni, nem? Az anyámat eladom egy poénért, de tényleg. Tehát, hát mondjad, okay. Akkor mondjad. Jó. Mentem a budiban tegnap. Jó, igen. Oké, ez önmagában még azért nem egy kuriózum. Bár te, kicsi csak otthon szeretsz kulni. Jó, akkor pisilni volt. Egy címlap már megvan. Nem, az hazaviszem általában. Tehát nem, csak egy röpke időre ugrattam. Nem? Így van. És van egy meggyőződésem, amit én szerintem igazam van. De mondd már el, hogy győzködj. De elmondhatjátok, hogy ti voltatok-e, vagy nem, mert akkor kettő kipipálva. Bementem a buduba, és láttam, hogy a jobb oldali ajtót be van zárva. Ha? És náluk ilyen pirosra ugrik. Gondoltam, hogy persze nem valaki bezáró maradt, hanem tehát nem volt valaki. Láttam az árnyékot. És bementem, ugye, hát elindul maga a művelet, ezt mindenki tudja, elkezdett pisilni. És akkor furcsa dolgokra lettem figyelmes, hogy mi történik a másik oldalon. Oh. Ketten voltak bent. Nem. Akkor árnyékot láttál, amikor hát még soha. Igen. Egyszer csak a szomszéd elkezdte elővenni, és csak jött, nőtt az árnyék. Úristen, Dark Man. Hogy mondjam ezt el? Szóval, hogy igen. Gyerekek már az iskolában vannak. Jó, gyerekek már az iskolában vannak. Szóval hallottam valamit. És láttam az árnyékot. És nem azt csinálták. Várj. Azt akarod mondani, hogy csettent a csóka. Somolygott a domolygó. igen. Na. Mintha valaki a másik ladikban kutyogatott volna? Igen. Én nem tudom, hogy volt-e orgász engedélye, de volt egy kis kutyogtatás. Nem mond. És én az a durva, hogy rajta kaptam magam azon, hogy hallgatózom. Kis sífülecskémmel oda tapadtam a falra, és meg akartam bizonyosodni arról, hogy jó az, amire gondolok, és igazam van, vagy nincs. Tehát azon vettem észre saját magam, hogy állok az én kis budimban, és hallgatózom. És azt a hangot hallottam. De ez olyan jó, de ez nem jól csinálod, ez nem így kell. Egy hang után zárva, tudod, hogy én vagyok a jó, mutatom. Csak nem tudok, hogy gyorgok, nem tudom. Igen, meg Jani gyors. Így van. hangutázásban a legnagyobb vagyok. Jó, gyorsabban egy gondoltam, átkopogok, Jani. Figyelj, Jani, megint megnéztél valami olyan oldalt, amitől izgalomban jöttél? Csináld először komotosan, mondok valamit, és akkor gyorsíts be. Jó. Értekezlet! Majdnem nevet nem mondtam. Nem hiszem el. Ez, ne, biztos, érted? Hogy nem. Nem. De ne, hozzánk járnak úgy is, hogy bejönnek vendégek. Hozzánk járnak tárgyalni. Tehát nagyon sok mindenki jön be kintről. Tehát nem mondom, hogy... hogy de gondolom átkopogok. Nem, János, mindjárt már magadban létszik. János. Valamelyik ügyfelünk volt esetleg? Tegnap beugrott valaki? Igen. Hát kinek jut eszébe? Olyan a mi vécé. Nem tudom, még nem vagyok vécé... benne biztos, hogy ez megtörtént, de közben a szívem és a lelkem, én tudom, hogy igen, Balázs. Ez az volt. Te azt hallottad. Nem mondod. És a legmegdöbbentőbb az volt, amikor rajta kaptam magam, hogy hallgatózom. Tehát szerettem volna egy kicsit így fülön csípni. De fülön az... csípni téged. Igen. Ja, kijöttem, létszámot ellenőriztem, és sehol nem voltál. Mitől jöttél ennyire izgalommal? Ez nem én voltam. Tehát, hogy ez nem de kis hamis, te! Vajon kimatyizott? Elmondom neked, egyébként olvastam, hogy a szakemberek szerint, ez egy tudományos cikk, számos előnye van annak, ha a munkahelyen nők és férfiak csinálják, ugyanis felmérések szerint az alkalmazottak legalább harmada szakít magának el időt, elolvastam ezt egy ilyen kutatást. És hát egy jó hatással van. Na bocsánat, akkor minden harmadik férfi csinálja itt is. Négyen vagyunk a stúdióban. Igen, akkor teszt a lelke minden. Négyen vagyunk a stúdióban, én ki vagyok pipálva, mert én személyesen vagyok. Igen. Akkor marad a Jani. Zsül nem, mert a szememben nézzen a percokóra. Zsül, miért nézett ennyi a padlót? És ott álltam egy ideig, hallgatóztam, majd rájöttem, hogy volt egy ilyen, én nem akarok zavarni érzésem. Érted? Tehát amikor úgy rányítsz egy szeretkező párra, és egy idő után azt érzed, hogy te, bocsánat, nem akarok zavarni, és úgy lopakodtam ki, hogy úgy nagyon-nagyon kilopakodtam. Lábújhegyen, hogy én ne törjem meg azt az idillt. Nevet hallottál? Ne, hogy mormol egy női nevet például. Ez az alatai cini zolat. Valamelyik partner nevét. Nem tudom, hogy ez volt-e, de azt gondolom, igen, és aztán én ezzel még így hosszasan gondolkoztam, és nem tudtam ezt mondjuk úgy kiütni. Hozzáteszem. Janus. Most nem azért mondom, de hogy nemrég jöttek meg a friss hallgatottsági adatok. Én ettől mindig izgalomban jövök, ha jó a hallgatottsági adatok. De... izgulat, erre rá a legjobban a rádióban. Tudod, hogy a hallgatottsági adatok egy csomó mindenkit lázban tartanak. Szóval... érted? Újság ledobva földre, nem. Ez nem ilyen lassú, tehát nem veszed észre ennyire, meg nem figyeled meg, meg nem nézed, hogy tehát meg én utána elmentem, tehát nem is néztem, hogy ki jön ki, mert úgy nem érdekel, csak úgy a hangot próbáltam úgy kiütni a fejemből. És mit hallottad? Hogy ne gondolj, nem az volt, nem Bali, nem szaladhattál erre így. És utána hallottad az intelligens gyurmának a csobbanását? Igen, kérdezem, hogy mi van, akkor a Balázs nevét tudott, és tudott róla, ez miért van? Mégis csak múzsa vagy. Nem, az a tunadúra, hogy azt mondja valaki, hogy bekó. Vagy drága szágom. Nem, közepeszem, nadóm. Én gyűrűm. Na, tegye föl a kezét, aki. Akkor már négyet kipipáltunk. Én nem. Feri? Én sem. Jó. Jani? Nem. Nagyon gyanús nem volt. Srácok, én itt nem. Zsül? Nem. Mindig felmerik a tetőt. Mondd még egyszer, Zsül. Te mindig megállítod a liftet. Azért nem keres, hogy mindig jövök szerintet, te mindig magadra. Az nyomkodjátok perceken keresztül azt a hat liftet, és nem jön. Te mindig beszorulsz egy kicsit a liftbe. Figyelj, hát kinek most... van itt kedve hozzá egy ilyen nem. Hogy WC-fal, figyelj, át. Lehet, hogy tényleg én hallottam rosszul, egyébként a fene se tudja, nem tudom. Nem tudom. Azért itt nem olyan rossz a felhozott, ha csak mondom. Egyébként a cikket azért mondd már el, hogy mi az előnye. Nem, érdekes volt, mert egy közben tegnap ráakadtam erre, hogy érdekes, mert azt mondja, hogy a stressz leküzdésében például remek eszköz. És ez egyébként egy amerikai pszichológus mondja, csökken az agresszió és a koncentráló képesség nő. Uh-huh. És végeztek egy kutatást, ahol nem fették föl a megkérdezetteket, és ott bevallották amerikai nők és férfiak, közel mondom egy harmaduk, hogy igen. Tehát ez egy rendszeres dolog egyébként, és hogy ebben semmi rossz nincs, levezeti a stresszt, jobban koncentrál, és egész egyszerűen nagyobb teljesítményre sarkalja. Tehát ez egy létező dolog. Dr. Cliff Ernelnek hívják a pszichológust egyébként. Mindenki teljesítmény kényszer alatt van. Hát persze, nem most akarom megfejteni, mert nem arra megyek, hogy okovegyük végig, akkor, tehát nem erre gondolok, csak hogy... Valaki megérzi, teszi a füstöt, rögtön kimegy matyizni. Mert érzi, hogy a főnök szeme rajtuk. A szívar füstöt, igen. Na, viszont ez érdekes dolog, mert viszont hogy... Viszont fotóm is van. Micsoda? Viszont fotóm is van. Lementem a földre, lefeküdtem, átdugtam a telefonomat. Egyébként rohadtul ezt kéne csinálod. Figyelj, olyan gyorsan nem tud felöltözködni. Csináld azt, hogy mondjuk ne a saját a telefonodal, hanem mondjuk a Ferével, mert tédet megismer. Köszönöm. Olyan fejrájforom van, mint sokaknak. Hogy csendel valakinek a telefonját, és legközelebb, amikor hallod, hogy csetteg a csóka, akkor szépen fogod a kis telefonodat, sorozatfelvétel, és kiszavaz gyorsan a fülkéből. De nem fog tudni elkapni, nem fogja tudni, hogy ki csinálta a fotókat. Tényleg. De nem akarok vadászni egy telefonnal a kezemben. Tehát akkor átrakom egy selfie bottal fölé. Vagy? Tehát fölé, föntről berakom. Na mondjuk az is jó. Vagy pedig azt kell csinálni, hogy amikor már tudjuk, hogy ki az. Tehát mert azért kizárásos alapon szerintem azt teszi, meg lehet fejteni, akkor mindenkinek oda kellene mennie, mint egy ilyen meglepetés szüli napnál, és amikor jön ki az ajtón, akkor... Gratulálunk! Nem ez volt, hogy buktassuk le, vagy derüljön ki. Nem érdekel, nem akarom sem megalázni, se bántani. Tehát nekem... És mirigyled is. Én azt gondolom, hogy kicsit átfutott az agyamon, hogy... Tesó, bárki vagy. Ez igen. A mindenit. Le a kalappal. Szóval, hogy azért ott van lendület. Na. Azt a mindenségét neki, tesó. Megkívánom. Én így lassan 40 felé már úgy valahogy nabokig se. Tesó, benned van lendület. Mit te? Akkor az ab tej, vagy rizs tej, vagy mitől indul? Számazd ott a falat így ilyen fél lábban. Amikor jön ki, és csak egy nézős mondja, hogy rock and roll. Igen, amikor cinkosan összenéztek. Tesó, hát ki az a Hugh Hefner, tesó. Na, viszont biztos, hogy mindenkinek van fura szokásokkal rendelkező kollégája a munkahelyén. Amikor is valami olyat eszik, iszik, csinál, beszél, mond, vagy tényleg van egy olyan szokása, ceremóniája, hogy minden nap végrehajt, és nem tudjátok hova tenni, de tényleg, amikor a lehető legdurvább sajtot teszi be a hűtőbe, bontja ki, és azt teszi, mert hogy ő minden délben előveszi a sajtot, és tudjátok, vagy olyan szokása van, vagy olyan szertartása. Írjátok meg nekünk, kicsit ilyen furább kollégákat keresünk. Ugye egy munkahely, ez egy kollektívot, nem tudod megválogatni, hogy kivel dolgozol együtt, és beleakasz gyöngyszemekbe, amikor is a melletted ülő, a veled szemben ülő valamit tesz, csinál, vagy a napszak egy adott pillanatában van valami, amikor hirtelen csak felpattan a helyéről, és eltűnik valahova 3 percre, és az egész munkája azt találgatja, hogy hova megy. Mindenkinek van ilyen kollégája. Még egyszer a hangot. Nem akarom. Nem, mert te is ott fogtok fülelni. Te is ott fogtok fülelni. Úgyhogy írjatok nekünk, jó? Fura szokásokat várunk kollégáktól. Most kifejezetten nem családtagokat és barátokat keresünk, hanem munkahelyek és munkahelyeken dolgozók írjanak nekünk, hogy ki olyannal sodorta össze őket a munkahelyi történelmi forgószél, amikor hát nem igazán tudta hova tenni az illetőt. Mindenhol van egy-két csodabogár. Nem? Autószerelő műhelyben, fényező műhelyben, irodai munkahelyeken, hát mindenhol vannak gyöngyszemek. Nekünk is azért a sok-sok munkahelyünkön, ahol voltunk, ki tudunk emelni egy-kettőt név nélkül, akiknek fura szokásaik voltak. Úgyhogy írjatok, jó? 0623111111, ez az SMS számunk, és ugyanez a Viber számunk is, úgyhogy írjatok, mi pedig jövünk mindjárt. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Ezt jó nyakon vágtuk. 3-9 lesz. Pontosan 1 perc, hello mindenkinek. Jó reggelt, fura kollégákról beszélgettünk, illetve munkai szokásokról, amikor is olyat tapasztalsz, hogy a kollégád valami olyat csinál, amihez nem vagy hozzászokva. Mindenki dolgozik valahol, minél vannak kollégák, és hát szenzációs SMS-eket kapunk egyébként. Kinek milyen olyan kollégái vagy kolléganői vannak, akiknek van valamilyen furcsa, megmagyarázhatatlan szokásuk. Az én kollégám minden nap 10 órakor leül reggelizni, előveszi a vágódeszkát, felszeleteli a párizsis kenyereket kockára, imárom 10 éve. Minden reggel megcsinálja ugyanezt. Nekem van egy kollégám, aki ha szembe jön vele valaki, akkor egyből eltakarja a fenekét, mert azt mondja, hogy azt lessük. Mindig kesztyűben van, nem fog kezet senkivel, és nem beszélget több éve. Nyáron le van barmulva, de a készfeje hófehér, mint mi kiegérnek, mint a műanyagból lenne. A bakancs fűzőjével rá van fűzve a kulcsa, nem tud tudjuk, hogy miért. Egy kolléganom szerint az ásványvizeknek rossz energiái vannak, ezért fura ábrákat nyomtatott, amire fejjel leállította a palackokat, de nem csak a sajátját, hanem a miénket is. És akkor még nem beszéltem az auramasszázsról. Ne hívjatok, nem akarom, hogy elátkozzon. Auramasszázs. Mi fröccsöndő gépeknél dolgozunk, van egy kolléganom, aki két rádiót hallgat egyszerre, egyiken Tiszoltok, a másikon a Music FM. Bent a fülében egy fülhallgató, mert közben a rádiók mellett YouTube-ot is nézi meló közben, amin filmelőzetesek mennek. Két rádió plusz egy YouTube. Jó hangosak a zenék, úgy mellékesen. A volt főnökasszonyom kedvelt szokása volt, hogy beszélgetés közben kitologatta a felső műfogsorát. Volt, amikor ki is esett a szájából, de nem zavartatta magát, visszatette, beszélt tovább, és utána megint kitolta, mindenkinek forgott a gyomra. Ez bírom, ez így előre jön, csak így simán. Így van, mint az Aliennek. Atya úristen. Azt a videó. Azt mondja, hogy kidolgozom Svájcban, kicsi a világ, de egy negyed részben magyar nyugdíj előtt álló kollégával ülök szemben, erről nagyon büszke olyannyira, hogy minden nap a magyar kolbász az ebédje, az illatosság sem mondható svájci sajtokkal. Előszeretettel nem a fenti ebédlőben, hanem az asztala alá bújva ízlelgeti. Gondolja, soha nem fog lebukni. Hozzá vagyok szokva ez az illathoz, de a nem svájci kollégák orra nehezebben bírja. Tibi küldte nekünk. Az én kollégámnak, aki tökéletesen itt ül mellettem, minden reggel lefőz 4 adag kávét, felette ilyen papis retrofésűvel megfésülködik, utána csodálkozik, hogy senki nem akar kávét inni. Csak amikor én készítem. Aztán történt kb. Egy éve, hogy a horvát főnökömmel kicsit a nők felé terelődött a téma, majd kérte, hogy mutassak magyar szexpartner kereső oldalt, beírtam neki a címet, nézegette, és mondta, hogy neki el kell mennie most WC-re, mert nagyon kell kakírnia. Az egész WC-sben az volt a forrékebb, 10 percben volt, és engedett a csapot nagy gőzzel. Feri küldte nekünk, köszönjük szépen, jó, a szemetes fölé hajló főnök látványa körömvágás közben felbecsülhetetlen, valamint egy kollégánk úgy eszi a vöröshagymát, mint az almát, a környéken se szunnyog, vagy mit sem, egy nő. Ezt nem értem. Nincs szúnyog a környéken? Igen, ja, hogy nem nő egy szúnyog sem. Aha. Rubik kockázik a WC-n, a kollégám magába beszél, ha eszik, hogy idegesítsen. Aztán van, aki szappannal mossa a gyümölcsöt, konkrétan a szőlőszemeket a fürtön, illetve felforralt csapvizet és meleg vizet is ivott, fura volt. Van egy hallgatónk is, haló, jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt, mit csinál a kollégán? Az én kollégám, mi szőlészetborászatban dolgoztunk, és ő udvaros volt, és a nagy dolgát azt nem a mellékhelységben végezte, hanem mindig ugyanabban a frészház mögötti bokorban, és azt nem mosott utána keze. Természetes trágyázás. Ezt így. Nem értem, de kiment az udvara? Kiment az udvara, a frészház mögött volt egy bokor, és ő mindig oda jár. Nem szóltatok neki, vagy nem beszéltetek velem, hogy van WC? Próbáltuk neki jelezni, hogy mi ezt nem ide szoktuk, de nem nagyon érdekelte a dolog. De mit csináltok, hogy mivel foglalkoztok? Szőlész. Szőlészborászok vagyunk, ő pedig füvet nyírt, majd hát a kellett nekünk beszegészeti ilyesmit. Aha, és akkor közben elment egy kicsit, ott leült az egyik falra, lekuborodott. Hát plusz, igen, de elég gyakran, ilyen 2 óránként körülbelül. Hát fosatott a múrt. Kicsit túltoltam mustot. És minden nap fokhagymát tevett olajos hallal, és az összes szakról leszette a gyors csatlakozót. Hát az összes mit csinál? Falról? Slagról a gyors csatlakozót mindig leszette. Nem volt százas, nem? Valószínű, hogy ott azért ott volt valami kis beütés. Hát, gyanakodtunk el mi is, bár orvosi papírja nem volt róla, hogy nem normális, de gyanakodtunk mi is rá, hogy nem, nincs minden rendben. Ezek aki elmegy két fával arrébb, és ott semmiképpen, igen, azért az elég fura. Köszi, hogy elmondtad, ciao, puszi nektek. Hello. Bálint írja, hogy a kollégám minden reggel rázza a kefért, mint rajhon az egészséges erotikában, aztán pedig 5 percig szürcsöli, majd kimegy egy kis kanálért, és még 5 percig zörög a pohárban, hogy az utolsó cseppeket is kikotorja. Jó, na, a kefíres. Jó, igen. Jó, most igen. A főnököm mindig ijeszget, amikor békesen aludni írja valaki. Van, aki azt írja, hogy van, aki hoz neki egy üvegben vizet, kiissza az utolsó cseppet, és aztán kanálba kicsöppenti még az utolsót, mert azt mondja, hogy akár egy csepp is jelentheti az életet. És így issza meg mindig a folyadékot kanálba az utolsó cseppet. Az én kollégám néha a gátját vakarja a főzés közben a konyhán, utána kezet most, de csak hogy egy picit érződje rajta, hogy mit csinál. Amikor elkészülnek a kaják, a kifőzdében néha az ujját szaglázom, miközben a pénztárcán, pénztárcán kényszerben ül, és súnyin elmereng, ezt Tibi küldte nekünk, de szerintem itt a legjobb SMS. A mi kollégánk rendszeresen eltűnt órákra a helyről. Kiderült, hogy a cég egyik raktárában a saját bicikli szerelő bizniszt üzemeltet. Az emberek odahozták a cég parkolójába a biciklijüket, amit a kolléga átvett, napközben, amikor volt ideje, megcsináltam, majd délután a parkolóban visszaadta az ügyfélnek. Ez az igazán menő. Ez az igazán menő. Saját bringa. Párhuzamos dimenziók. Mi? Két fizetés. Igen. Az irodában az enyhén túlsúlyos kolléga szokása, hogy amikor szelek gyötrik, ami elég sokszor előfordul a helytelen étkezés miatt, akkor azt úgy intézi, hogy minél közelebb vigye valakihez. Mivel elég sokan dolgozunk az irodai szinten, elég sokáig tartott, mire rájöttünk erre a szemét szokásra. Ha elindul az irodában, kezében papírral már rettegtünk. Magunk között csak chemtrail Janinak hívtuk. Atya úristen. De van, aki ebből sportot űz? Hát mert ugye akkor nem lesz feltűnő, hogy te voltál. Oda ja, mész, ahol sokan vannak, igen, ott eleresztett, és aztán mész tovább. Igen, itt van ez a kanals SMS. A volt kollégám minden reggel másfél literes teát hozott magával, mindig pohárba öntve jót meg. Minden pohár utolsó kortyát egy teáskanálba öntötte, mondván egy korty folyadék néha az életet jelenti. És ezt minden reggel, Dani, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Nagyon sok SMS, és akkor még a Viber üzenetekről nem is beszéltünk egyébként. Mert ott is nagyon sok jött, csak hát az ilyenkor elárasztotok bennünket Viber üzenettel, ami jó, de... kezelhetetlen. Hogy utálom én ezt a Vibert? Igen. És miért nem írtok? Most miért írtok ennyi? Nem tudok kijelölni. Ha jön valakinek az SMS, ami vicces, akkor nem tudom bejelölni, közben még jön 100, akkor elugrik. Tehát nem egy felhasználó barát felület egyébként. Varrodában dolgozom, nálunk a varroda vezető retteltes, képes a tenger gyümölcsei húsikáját egy hétig enni, úgyhogy vasárnap megfőzi, minden nap megmelegíti, amit nem eszik meg, de visszarak a kiütőt, de másnap újra kiveszi, újra megmelegíti. Gondoljátok, hogy ott már mi van egyébként szerdán. Ne hívjatok, mert nem tudom felvenni, de tudnék mesélni puszinek, de kérni. Messze előztet. Igen. Egy napig jó egyébként. Azt mondja, hogy egy kollégám a fiókjában tartotta a cipőt, amiben jött, mondván, hogy ne szagolják a többiek. A fiókban műzlitea volt mézzel beömlesztve, spájzként funkcionált. Másik kolléga a női WC-be járt meditálni, mert a légzés technikához szerinte túl büdös a férfi WC. Komoly. Amikor a kolléga ott ül, és nagyon jogázik a női WC, mert hogy az kicsit illatosabb, mint a férfi WC. Igen. Az én kollégám furcsa szokás, hogy hetente nyer közbeszerzi. Ja, jó, ne eszem, nem akarsz. Igen. Azt mondja, hogy a volt kollégám igazi csodabogár volt, nagy csendben dolgozunk, egyszer csak minden ok nélkül felröhögött. Ezt nem egyszer eljátszott, máskor meg beállt az ajtóba, és csapkodott a karjaival, mint valami kis madár, félelmetes volt. Atya úristen. Na hát fura kollégákból akkor van elég, ahogy látom. Dolgoztam pár hetet egy edzőteremben, ahol minden ott dolgozó egységes munkaruhát kapott, nadrág, póló, sportcipő. Volt egy csaj, aki minden alkalommal a munka után, amikor átöltöztünk, levette a cipőt, és jó mélyen beleszagolt. Hozzáteszem, hogy a cipő használt volt. Egyszer megkérdezte, hogy meg akarom-e én is szagolni, még délután felmondtam. Egyébként is felmondtam volna, de ez mindenképpen segített. Rita küldte nekünk, köszönjük szépen. Igen, hát a szappanos gyümölcsleves, vagy a szőlőszem mosorszat olvastam, igen. Nagyon jó SMS-ek vannak. Azt mondja, hogy az én egyik kollégám hangosan dobol a lábával, és ropogtatja az ujjait. Ha ideges, feláll, kinéz abba az ablakon, és magának mondogatja, hogy gondolkoz. Ekközben néha veri a fejét az ablakba. De jó arc lehet. És nem tudsz vele mit csinálni. Ül veled szemben, melletted, vagy egy irodában. Hát ez nem kezelhetetlen. Tulajdonképpen zavarni. Nem zavar a melóba téged, nem fog vissza benne, de azért gondolkoz. Nem tudsz nagyon mit csinálni. Óriási lenne itt a top tent összehozni, nem egy munkahelyre. Tehát ezeket az embereket, igen. Igen. Éva írt nekünk, hogy az én fura szokásom munkahelyen megnézni mások böngészési előzményeit. Csináljátok, hogy belenéztek? Nem. De most, hogy mondod. Ugye, hogy ez így valahogy nekem nem. Azt mondja, hogy... Én egyszer csináltam, illetve nem is böngészési előzmény volt, mert kukában néztem bele az egyik munkahelyünkön. Egyébként ez konkrétan még a Danubiusnál történt, tehát is nagyon irigy voltam. Utána. A kuka tartalmára? Igen, mert a garami üritett. Ja, hát akkor ott. Ó, hát ott minden volt akkor. Ha garami kukájában néztél bele, akkor ott volt. Igen. Van a kollégámnak az a furcsa szokás, hogy mindig pontosan érkeznek a melóhelyre. Én mindig késsel kaptuk ezt is. Viberen, köszönjük szépen. Az én kollégám az üzemi vécében minden nap másik piszárba pisít, attól függ, milyen nap volt, ha kedv volt, és valaki ott végezte a dolgát, addig megvárta, hogy ő abba viselhessen, amit kinézett magának, megvárta, míg végzett. Peti Györbe. Van ebben valamiféle kényszeresség. Na jó, van, köszönjük. Az SMS-eket, drágák vagytok, hát valóban vannak. Így van. Fura kollégák, de hát szeretjük őket. Nem vagyunk magányosok, ami a kis esetünk el itt. Nem, igen. Mint felháborít a téma, a nőket miért hagyjátok ki? Mi is csináljuk, ha uncsi a munka, vagy nagy a feszkó? Örömmel, ez megnyugtat. Köszönjük ez szépen, megnyugtat. Hogy végre felmentettél minket a kényszer alól, hogy legyünk tapintatosak és visszafogottak, ha nőkről van szó, de... Ez megnyugtat, igen, ez jó volt olvasni. Na jól van, oké, jövünk nem sokára, péntek van, úgyhogy tudtok kérdéseket küldeni, jó? És van még egy utolsó hármas ugrásunk is, amikor is a Wake Up Day-re lehet nyerni. Ugye ez április 1-én lesz majd az arénában, egy egész napos rendezvénysorozat, és kértük, hogy ezen a héten olyanok játszanak, akik örülnének ennek a spéci nyereménynek, hogy ne olyan helyre menjen, ahol ugye mondjuk az asztal fiókban végzi. Úgyhogy ha mennétek az arénába április 1-én a Wake Up Day-re, akkor jelentkezzetek hármas ugrásra, jó? Ha van kérdés, akkor azt pedig küldjétek SMS-ben 23-111-111 az SMS számunk. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 9 óra után 9 perccel. Itt vagyunk, hello mindenkinek, jó reggelt. Drága Rádió 1 hallgatók, kérdés-válasz rovatunkhoz érkeztünk, és ma van az utolsó nap, hogy jó idő van. Bár nem tudom, szombaton még nem vészes, igen, azt mondják, hogy az még egészen jó lesz, hát aztán vasárnap az... A bográcsozásnál mindig akkor van hideg, hanem iszol eleget, kész. Ha? Nem, ez a beszéd. Mondtad, szabadtéri program lesz. Igen, ilyen évnap, szülinap, minden összejött így, azaz, azt tervezzük. Grérrács. Kész, meg vagy. Meg kell dobni egy pár dolgot a grére. Kitolod a hangárból. Kibontatják. Az óriás grillt. És igen, és elindul a grillezés. Nem, holnap még egyébként azt nézem, hogy tűrhető. Holnap este jön meg valami, ami aztán elrontja kicsit a vasárnapot, ott már szakadó eső és 10-12 fok, jeges északi széllel, de nem baj. Mert a jövétől újra jön vissza jó idő. Ma már párcolsz? Szól egy pár szót, azt már nem mondtam. Mamához szóljak pár szót? Azt mondtad, hogy mamához szóljak pár szót? Ezt kérdezted, hogy a mamához szólok-e pár szót? Nem. Nem készülsz neki így? Nem tudom még mi lesz, tehát még nem találtuk ki. Igazából. A pizza rendelés. Hát, ahogy érzel valami. Rendelünk 8 dupla sajtos. 3 songukú, 2 nem tudom milyen. Kitaláljuk, nem tudom. Ne, hát kérdés, hogy lesz-e kedved elmenni majd a palackkal biciklivel. Hátul a csomagtartón fel gumipókozba keresztbe. Nem, annyira klasszik. Tehát, hogy ilyen még nincsen. Tehát, hogy ez, én nem tudom, hogy van-e valahol a világon még ilyen, ami ennyire beégett volna a látvány. És teljesen pozitív értelemben mondom egyébként, hogy a vidéki ember számára nem, tehát annyira klasszikus, hátul csomagtartón keresztben a PB palack, rágumipókozva. Garaboly, fölakasztva a kormányra, abból lók ki a izék, és boros palack. Nem, zseni. Igen, klasszik. Nem tudom, mert a tavalyi szezon kihúzta egy palack, most lehet, hogy már kéne cserélnem, pont ezen gondolkoztam. Ez a kis palack. Ez még őszi? Ez még tavaly, igen. Lehet, hogy úgy lassan az úgy egy picit elfárad. Pedig elképzellek, ahogy hogy egy hatalmas áttétellel 1000 fordulat per percet tökössze. Te kezd a kellízzel föl a lejtő, vagy az emelkedőn. Na, már nincs meg. Már odaadtam. Nincs meg. Nem szerettem. Mondtam, hogy fél áron átveszem. Odaadtam ingyen. Mégiscsak emberibb, nem? Viki húgának odaadtam. Ja, az jó. Vettem egy montit. Nem. Ezek a városi bringák nekem oda nem jók. Ez a nagy kerekű, kicsit úgy hülyén éreztem magam rajta, egy nagy kerékkel, úgyhogy elpasszoltam. De jó, jótékonykodtam. Abszolút. Nem csináltam, hogy kellett volna neked? De jó kis bringák voltak azok. Mondjuk nekem azt hiszem, hogy fehérek voltak, az nekem egy kicsit. Igen. Sok, de... Neoluxal. De hát figyelj. Megoldod. Na, gyorsan egy-két kérdés. Azt tudjátok, hogy holnap újra összecsap a magyar és portugál válogatott? Igen, tudjuk. Sőt, van olyan kedves hallgatók, aki írt is kintről, hogy már kint vannak és szurkolni fognak. Nagyon sokan mentek, 3000 szurkoló ment ki velük állítólag. Igen. Tudjuk, igen, hogy összecsaptunk. A Gyugyit akartuk hívni, de már összecsaptunk. Valamilyen nem jött össze ez a dolog. Valamilyen nem jött össze, nem tudott nyilatkozni, szerettük volna megszólaltatni, kint vannak a szurkolók, hát drukkolunk. Meg nem mondom, hogy mivel most nyerünk, vagy kikapunk, de ez egy fontos magyar meccs, úgyhogy győzzenek a magyarok. Jó lett volna vele beszélni, valamiért most ez nem jött össze, általában pedig tudunk beszélni, amikor szükségük van egy kis promócióra, tehát így nem tudom. Igen. Először kérdezem, hogy jön-e Foo Fighters koncertre, és ha igen, akkor miért nem? Nem kedvelem őket. Te meg is válaszolt. Nem kedvelem a Foo Fighters. A Nirvánát én nagyon szeretem, Dave Grohl szerintem egy zseni. Dave Grohlnak van egy nagyon jó albuma, amin a kortárs metal zenészeknek gyakorlatilag a stílusában egy az egybe játszik föl számokat, úgyhogy nem tudod megismerni, nem tudsz különbséget tenni közt. Tehát nem tudod eldönteni, hogy most a Sepultúrát hallok, vagy a Dave Grohlnak a projektjét. Az egy zseniális lemez, nagyon jó arcról van szó, nagyon szeretem a humorát is, de a zenéjüket azt nem, az nekem nagyon limonádé. Szóval akkor nem mész. Azt mondja, hogy a Viki hazállít két meglepetés, egyet Berezki Zoltán önálló estjére, de őt akarta megnepli két jegyel Pintér Tibor versek, dalok, sanzonok előadása. A gétprogram egy idő van, amelyikre ment. Adok inkább a Berezkire. Ez milyen jó. Egy törzs hallgató kérdés. Igen, igen. Mikor kérdezett tőlünk a Iberen, akkor inkább a Berezkit. Akkor inkább a Berezkit. Választom. Láttam a Berezkit egyébként színházi előadásban, és nem is. Meg is dicsértem, nem volt rossz egyébként. Azt mondja, hogy VKD-re szeretnék eljutni, Léci, hagyjátszak, nem sokára. Szükség lesz erre, jelentkezzetek. Balázs őszintén téged keresett már meg baloldali politikai párt, hogy dolgozzál nekik sok kérdőjelet, Dani Smiley ellen. Hát nem kerestek meg, de nem is nagyon látok. Hát legutóbb kaptál egy SMS-t a Jobbiktól, de próbáltuk megfejteni, hogy az miért lehet. Valahogy megszerezték a számom, hogy menjek gyűlni velük, de aztán kiderült, hogy ez egy ilyen kör SMS, amit egy robot küld, és sokaknak elküldték. Tehát nem a vona írt a személye számára, hogy gyere Bali. Én emlékszem egy esetre, amikor kimentem a szerkesztői szobából, azt láttam, hogy a Vona Gábor direkt marketinggel éppen Balázsral. Hát a pénzverdébe volt. Nagyon meglepődtünk rajta. A pénzverdébe volt ugye a klassz, és hát azért oda jártak be politikusok is. Biztos akkor ment be a Simicskához. Nem, az meg a D-nap előtt volt. Nem tudom, és ez csak ott állt a vonal folyosón. Hát mondom, én dumálok vele két mondatot. Dumáltunk igazából. Nem mesélted, mire jutottatok? Nem voltak nagy megfejtések. De ugrat egy kis baráti kölcsönért venni akart egy vizslakölyköt. Nem tudom, de nem nagyon bratizom politikusokkal, meg nem is álszándékomban igazából politizálni. Azt, hogy az ember megemlíti, hogy mi az, ami nem tetszik neki, vagy a dolgokról, ha beszél, azt úgyis valahova sorolják. Hogy akkor te most azért beszélsz az Endi rádiójában, fideszes vagy, akkor ide jöttünk, ugye ez volt, most már akkor, ha nagyon szídunk ezt, azt akkor liberálisak vagyunk, talán komcsik meg nem voltunk, de úgyis mindjárt megjön, hogy hülye komcsi. Ja, hát tehát az ember nem tud, ma már nem tudsz úgy egy közéleti eseményről se úgy beszélni, ha valakit bosszan, nem tudom, az úszó, VB elszálló ára, hogy egy ugrótorony 1 milliárd, aztán kettő fél, mit tudom, akkor már azt mondják, hogy akkor már, na mi van, Lipsikem, mit sírsz, érted? Közben nem, én nem ezért vagy azért aggódom, hanem a rengeteg pénzért, ami elmegy olyan dologra, ami fölösleges, hogy mit tudom én. De nem akarok politizálni. Nem, ez a politika sajnos, ez a korunk lépfenéje. Nyugodtan fogalmazhatunk így. Tehát olyan szinten megmérgezi a társadalmat, hogy nem tudsz már tényleg vélemény nyilvánítani semmiről, úgyhogy ne sütnék rá, hogy vagy ehhez a szekérvárhoz, vagy ahhoz a szekérvárhoz tartozó, borzasztó. Igen, meg is jött, hülye komcsik. Taváris Balázs. Jó kezdődik. Jönnek jók, igen. Azt mondja, hogy láttad az Élet című skifit, ha nem néz meg, nagyon jó lett. Marian küldte nekem, Marian nem láttam, köszönöm szépen. Bali megúszta a cirkusz? Nem már, kérdezi Kriszti. Nem úszta, meg elmegyek. Lesz, ha lesz, akkor én elmegyek. Kicsit toljuk, igen, a projektet. Toljuk, kicsit húzom a fogamat. Nem volt olyan előadás, gyerekek, amiben lett volna bohóc, tehát azért nem küldtük el. Igen. De arra jönnek ötvösség, akkor elmegyek majd arra, igen. Mani, én nem olvasok bulvárt, bulvárnak olvastam. Mani, én nem olvasok bulvárt, ma láttam, hogy egy címlapot rólatok, elmondanád, hogy mi igaz belőle, köszi Tamás. Kérdezte még egyébként nagyon rutinosan 9 óra előtt. Igen, a több újság lehozta a V4-jel kapcsolatos történetet, láttam, hogy a Blik a címlapra is tette. Nem tudta kihagyni, hogy azért úgy írja meg a cikket, hogy padlóra küldte Balázs. Tehát nagyon láttátok, hogy mennyire kerültem padlóra ettől a történettől. Igen, na, igaz, amit a Bors is leírt, meg a Blik is egyébként, hát mondanám, hogy nem igaz, hogy szívesen cáfolnám, de ez valóban így van. Minden, ami abban a cikkben van, az sajnos így történt. Az ember mindig tanul. tapasztaltam az üzleti életben is, meg a barátságról is, úgyhogy ez így, így történt. De Bors is megírta igazából. Valóban nem tudok más mondani. Ennek tudjuk. Igen. Megtörtént önmagában ez... Ugyanakkor én azt gondolom, hogy persze a név az baromi fontos, de a hallgatottság és a reggeli show ezzel a névvel bizonyította, hogy én azt hiszem, hogy az számít, hogy kiül a mikrofon mögött, meg hogy milyen a brand. A név is fontos egy ideig, de aztán a reggeli show ugyanúgy fölépült és működik, az adatok bizonyítják, úgyhogy emiatt keseregni nem fogunk. Hát az ember tanul persze. Abszolút sokáig, nem? De. Hogy valaki ezt megteszi, és 2014-ben, amikor még jobban voltunk, a hátat mögött bemegy, és levédett egy olyan dolgot, ami igazából nem volt se köze, se semmi a védjegyhez, se a kitalálásához ennek az embernek. Még csak ott se volt, amikor ezt a nevet kitaláltuk. Semmi. Hát ez konkrétan a te szellemi terméked. Az. Igen. És hát aztán ugye ez továbbadta annak a szélhámosnak. Akit úgy hívnak, hogy Michael McNabb, akiről kiderült egyébként, hogy hogy van eltiltva a cégvezetéstől, meg mindentől. Hát na, aztán neki meg végképp semmi köze a Morning Showhoz igazából. Emberünk, aki ezt velünk megcsinálta, ugye ő eladta ezt Michael McNabbnak, mert tudta, hogy ez picit forró. Úgyhogy nézzétek, a dolog az zajlik, bent van a hivatalban, a szabadalmi hivatalban, szerintem azt majd ők látni fogják és tudják, és utána néznek, hogy ez valóban hogy történt, és megállapítják majd, hogy igazunk van. Emberismeretből megint tanultunk egy kicsit, ez egyébként az egész eset semmilyen szinten nem fékezett le minket. Igen. Tehát nem értékel a céljuk. Azt tudjátok egyébként, hogy az előbb említett két úr, itt egyébként teljesen tudatosan az egyiket nem nevezem meg, de úgyis benne van az újságban, ők azon próbálkoztak, és azon dolgoztak nagy erőkkel, hogy amikor mi eljöttünk, ugye a klacból, akkor Morning Show névvel egyébként beültessenek közszereplőket az online adásra. És végig hívogattak mindenkit, nagyon sok pénzért, megkerestek ismert embereket, igen, hogy üljenek be. És bármekkora összeget felajánlottak nekik azért, hogy ezen a néven kvázi egyfajta, nem tudom, elégtételként, vagy azt gondolták, hogy ezzel rajtunk bosszút állnak. Közben hát egy 3-4 ezer hallgatottsága rendelkező online rádió azért az ebben a formában nem konkurencia. Beültetnek és folytassák a Morning Show-t. És hát ezek az emberek egyébként, nem mondok neveket, de tudom, hogy kiket kerestek meg, lojalitásból, emberségből nem vállalták. De azt mondták, hogy dehogy is, hát ezt nem csináljuk meg. De az egyébként hihetetlen, emlékeztek. Nem tették biztos, meg, hogy... tudom, hogy kik voltak népszerű, meg ha nekem visszajött, hogy figyelj, képzeld, de megkerestek, te jó Isten. Tehát azért ez a szakma nagyon pici. Mosolyogtam ezzel, mondom, hát ez elképesztő, hogy az emberi pitiánerség, meg bosszú, az meddig megy. Úgyhogy egyébként nem tudom, miért kell bosszút állni. Tehát, hogy évekig nagyon sok pénzt kerestünk ennek a rádiónak, a Michael McNabb egyébként Simicska embere, akkor azért ez nekem nagyon fura Lajostól is, hogy mi ez az egész, amit a nyakunkban rakott Michael McNabb néven, úgy, hogy egyébként 7-8 évig kiváló munkakapcsolatban voltunk, rengeteg pénzt kerestünk nekik, egy pitiáner, nagyon-nagyon rossz ízű. Nem is azt mondom, hogy bosszú, hanem ez az egész. Azt átolvassuk meg a kapcsolatban a híreket, hogy, hát, hogy honnan van eltét. Szóval nagy szélhámoskodás zajlik itt, de hát ezen az ember mosolyog. Úgyhogy... Annak idén ez egy... Nézzétek, ebből mindenkinek le kell vonni a tanulságot, hogy kivel üzletel. Tehát ennek az embernek ez a hír az üzleti világban, úgyhogy nem kell ezzel nagyon foglalkozni. Az egyik főnökünk mondta azt, hogy sőt nyilatkozta le valahol, ezt talán meg is lehet még mindig talán az interneten, hogy a reggeli show műsoroknak a fogalma túl a misztifikálva, és valójában itt mindenki pótolható, 3 hónap leforgás alatt gyakorlatilag a semmiből fel lehet építeni egy reggeli műsort, csak jelezném Ádi, hogy március közepén. Igen, ez az egykori vezérigazgató, ez az is érdekes, hogy én tudom, hogy most is dolgoznak azon, hogy az online klasszra beültessenek ezzel a névvel. Aztán ezt kivállalja el a lelke rajta, de tudom, hogy nagy erőkkel megy a keresés, hogy valaki beüljön. És hát ezzel a névvel folytathassa tovább a műsor. Én azt gondolom, hogy tehát ugye az érdekes dolog, hogy van a név, ami fontos, de mivel más brendhez nem kapcsolódik, igazából itt a szellemi tőke, meg azt számít, hogy kik csinálják, meg mi a csapat, meg ki van mögötte, meg mi van benne. Tehát beültethetsz te bármit, bármilyen névvel. Hát volt a Bumeráng, és amikor Bumerángon összeveszett a Lajos, meg a Gábor, és hogy hiába csinálta volna egyikőjük, vagy hiába csinálta volna a harmadik csapat, azt a műsort, hogy Bumeráng, az már nem lett volna ugyanaz, nem a név számít. Hát egyszer oda fogsz kapcsolni, hogyha meghirdetik, hogy indul a Morning Show, de utána ha nincs benne az, amire számítottál, akkor úgyse fogod tovább hallgatni, nem? Igen. Szóval ez egy érdekes történet, hát nézzétek, ez igaz, egyébként visszatérve az SMS írójára, amit a Blikk és a Bors ma lehozott, de mi ezen túl vagyunk, megmondom, szóval nem is értem, hogy a Blikk miért írta ezt, hogy padlóra kerültünk, hát ezen inkább mosolyogtunk ezeken a próbálkozásokon, és most is remekül szórakozunk, mert nagyon érdekes hírek jutnak vissza hozzánk, hogy még hogy próbálnak bennünket elkaszálni, meg még milyen büntetést behajtani, meg még hogyan próbálnak egyébként úgy kiszúrni velünk, amire nem szolgáltunk rá. Nem tudom, miért fáj nekik ez a dolog. Hogy nem, nincs benned igazi harag, igen. Mert hogy majd ezt az élet elintézi. Ez a McNutt is egy bohóc, rajta is mindenki röhög itt az üzleti életben, és senki nem tudja komolyan venni, hogy itt strómanként itt produkálja magát, és aztán kiderül, hogy igazából semmi más, csak egy bohóc, aki mindenki nevet. Nekünk meg előadta a nagy dumát, hogy srácok, itt meg lesz minden, meg higgyétek el, meg úgy beszélt emberekkel, meg úgy rugott ki embereket, hogy na mindegy, ne is foglalkozunk. Mindenesetre az továbbra is áll, hogy mi a bőrfotelektől lefelé mindenkinek nagyon szurkolunk, hogy sikeres legyen, és hogy sokáig legyen munkája. A Góri kivételével gyakorlatilag. Persze, mert azért nagyon sok kollégánk maradt. Nagyon, hát akkor azt nagyon drukkolunk, együtt, persze. Töltött évek vannak mögöttünk, nagyon sok dolgon keresztül mentünk együtt, jón is, meg rossz dolgokon is, és nagyon szurkolunk nekik. De hát nagyon szeretjük őket, és nagyon nehéz volt tőlük elválni, persze. Abszolút drukkolunk, igen. Hülye komcsik. Így adok helynek. Nektek az való. Köszönjük szépen, Taxis Laci küldte nekünk, igen. Kalifornia című sorozat. Mit szóltok? Hát ez egy jó régi sorozat. Nagyon igazából rettenetesen szórakoztató. Aki nem látta, nézze meg. Fantasztikusan jó dumák, jó forgatókönyv, nem tudom, 5 vagy 6 évadot élt meg. A végére kicsit leül, de hihetetlenül szórakoztató. Egy playboy amerikai íróról van szó, akinek romokban a magánélete, de nem tudja megállni, hogy ne csajozzon. Néha kicsit visszamenne a feleségéhez, de mindig jön egy fiatalabb csaj, és aztán erről szól, közben könyvet ír, és lába előtt hever Hollywood, ő mégis inkább iszik, piál, csajozik. És éli a jápi életet. Nagyon nagy dumák vannak benne, és nagyon szórakoztató. Milyen bugyi van Anitán, kérdezi Kazi. Ez hát, a rendszeres kérdés. Kazi kemény. Te van időzítve neki péntekre, Kazira ez a pénteki esemény. Igen. Igen. Hát, megnézem, mert a szoknyája aláír. aki akar, az nézze meg. Azt mondja, hogy Balázs, te sem kerestél rosszul. Persze, ez így van, köszönjük, ez így van. Nem is erről beszéltünk, hanem arról rossz ízű elvállásról, amit a nyakunkba kaptunk. Igen, igazából erre nem szolgáltunk rá. Erről volt szó, igen. Szülőként, ha tudjátok, az ovis gyerekem kérdésére választ, a kutyák miért ugatják meg a postást? Tessék. Hát, a hang, a zaj. Az egyenruha. Az egy a... minden postás biciklinek van egy hangja? Nem, azt a kutyát kell megkeresni, aki először ugatott. Ja, mert ő ugatja fel. Mert hogy a többi kutya is azért ugat, mert valaki jelzett, hogy történik valami. Ez a történt valami. Mi történt? Nem tudom, de szóltak, hogy történt valami. Akkor ugatni kell. Így van, ez a riadólánc ugye 101 kis kutyából. Igen, a reggeli sónevet legalább levédettétek? Nem, most néztem be a papírokba, és most kiderült, hogy valaki levédette, úgyhogy... Nem már. Persze, de igazából ezek a dolgok jönnek, mennek. Nem ezen múlik. Tök jó ezeket megtanulni, elengedni tényleg. Azt mondja, hogy engem nagyon érdekelne, hogy a való életben is milyen jó baráti kapcsolat van, egy köztetek, összeerős, iszogatós. Mindenki megy haza a műsor után? Vagy pedig mindenki megy haza a műsor után? Kérdezi Csé. Ez utóbbi egyébként. Na, járós, 8 év alatt azt hiszem 2-szer vagy 3-szor az ittunk együtt. Igen. Nem megyünk rögtön haza. Én te Csóba szoktam beugrani közvetlenül. Igen, János, tele van projekttel, hapszifont kell venni, szódaszifont kell venni. Az alfát nem nincs, de higgyetek el, ez ezért működik jól. Tehát három nagyon-nagyon különböző ember ül itt. Mert hogy az egyformaság az jó lenne, de az a műsor halála. Azért a barátokban van valamiféle közös dolog. És az kell is ahhoz, hogy barátság legyen. Ha viszont itt mindenről mindig ugyanazt mondanánk, gondolnánk, meg ugyanaz lenne az érdeklődésük körünk, akkor az jó tenne nekünk emberi kapcsolatként, de a műsornak kevésbé. Három tök más ember, teljesen más érdeklődési körrel, életfelfogással, mentalitással nem igazán járunk össze, de nem is nagyon vágyunk rá. Nem. Szóval itt vagyunk együtt, hogy tök jó pénteken úgy elköszönni, hogy hétfő. Igen. De én mindig elmondom ezt a példát, hogy mikor János egyszer hív, nem veszem föl. Mikor kettőr, akkor már gondolom, hogy baj van, és akkor harmadszorra hív, akkor veszem föl. Mert ha először egyszer hív, és tudom, hogy nem hívott többet, akkor ez ráér holnapig. Ha kétszer már gondolkozom, harmadikra fölveszem. Én nem hívlak, mert tudom, hogy úgy sem veszem föl. De tudom, olyan János, hogy visszakívnom, mert tényleg baj van. Egyszer hívott, akkor mondom, csak kérdezni akarom, amit ez ráér holnapig. Nem? Tehát egy, teljesen tudod. Egyértelmű. Hozzáteszem, hogy leginkább ezek a műsorral kapcsolatos hívások, tehát hogy öldözködési tanácsokat viszonylag ritkán kérek tőle, stb. Tehát, hogy nem zaklatom feleslegesen olyan dolgokkal, amikre egyébként. Igen, meg hát tényleg minden meg tudunk beszélni, azért viszonylag sokat találkozunk, igen. Mit szólt a szponzorbali a kocsi tükréhez? Kérdezi valaki? Készlet, megcsinálták. János X-szalagos ragasztása nagyon sokáig tartott, de megcsinálták, úgyhogy aranyosak voltak, csereautót adtak, gyerekek, nagyon jó dolgok nagyon van. Nagyon készséges, nagyon jó szponzor. Először azt hitték, hogy a kocsinak lett be, hogy azért a tükör mögött a kocsit cserélték ki, és igen. 4 hónapos. Igen. Ez nem is az a jó szponzor, ez egy márka nagyköveti történet egyébként, ezt egy kicsit egy helyre rázzam. Ez így jobban hangzik, mint szponzor. De vannak autók, tudod, a márka nagykövetit hívják. Én is szeretem volna márka nagy követlenni. Hát meg is keresett a márka. Szőlőt, meg is keresett a márka, hogy a vörös márkát az nyugodtan szponzorál. Én komolyan mondom, egy ilyen retro sztorinak nagyon örülnék. Tehát most függetlenül nyilván pénzért, persze, hát mi másért, de hogy egyébként tök jó lenne. Tehát hogy én mindig örültem annak, vagy örülök annak, hogyha azt látom, hogy, és egyébként függetlenül attól, hogy most itt ismerősről, vagy barátról, vagy munkatársról van szó, hogy ha valaki hitelesen képvisel valamit. Aranyért kenőcs, vagy mit tudom én. Tehát, de most komolyan. Hogy ez tök fontos szerintem. Tök fontos. Igen, igen. Kiszerkezz ki a podcastokat, kezdek beleörülni, hogy egyes témakörök nem elejétől a végéig vannak. Anita, te csinálod? Ki jót melengedtek a kebleden? Nem az Anita, csak Zsűl csinálja. Nyilatkozzá. Anna. Na most. Podcastokról. Halló. Anna. Te szerkezed a podcastokat? A podcastokat te vágod? A podcastokat te csinálod? Süke! Ja, kapcsi. Te csinálod a podcastokat? Hát nem. Ki csinálja? Hát ő közösen mi vágva van, vagy mi? Tessék? Mutatja. Mi akkor mutassa a Zsűre, hogy ő csinálja? Hát én. Azt írják, hogy kezdek beleürülni, hogy az egyes témakörök nem elejétől a végéig vannak. Anita, te csinálod? Ki jött belengedtek a kebleden? A podcastokat belevágunk? Vagy az hogy van, az nem felügyelem? Akkor vágok bele, hogyha van egy átmenet a témába, és mondjuk újra van fölvezetése a témának, akkor azt leszedem. Leszedem azokat a dolgokat belőle, hogyha közlekedtek, időjárás jelentés van. Ugye nagyon sokszor a feles hírek után visszajöttök egy témával. Ennyit moderálni kell rajta szerintem. Hogyha ezt mind benne hagyom, azt én fölösleges körnek érzem. Maga a téma nincsen vágva. Tehát azt nem. Tehát, hogy annyit nyesek bele. Megtisztítod. Igen, hogy legyen valami kis pofázmánya, hogyha mondjuk például egy órán át ugye beszélgettünk nagyobb témák, vagy menek, visszajöttök fél után, akkor igen, azt leszedem újra a téma fölvezetés. De mi van a podcastot egybe fölrakjuk? Mi van, ha ezt egybe fölrakod? Hát ott annyi helyünk van, amennyi van. Ha menjen egybe. Menjen akkor egybe, akkor nem nyúlok bele, de akkor hallgatja a közlekedést, hallgassa a pontos időt, mindent újra. Újra a téma fölvezetés. Szerintem az nem baj. Én nem tudtam ezt a podcastos dolgot. De ne egyre kevesebb meló, de ne vágjunk abba bele. Jó, kapja meg egy az egybe azt, amit a műsorban. Jó. Közlekedéssel. Mindennel. Jó. Csak tudja, hogy mit hallgat, érted, hogy most... Jó, ne vágják ki semmit. Ne vágjál semmit. Mert hogy ez azért egy elég hosszú kör, hogy lekonferálod a témát, esetleg mondasz egy játékfelhívást a végén. Én akkor szoktam, leteszed a pontot, és akkor ott van egy vágópont nekem. De hát, hogyha ez a kérés, akkor legyen rajta az a plusz, mit tudom én, 8 perc. Nem oszt, nem szólsz. Hagyd rajta. Jó. Eleje, vége, paf. Oké. Okay. Dobjuk a netre, nem? Jó. Legyen így. Hát akkor ez nem kellek, akkor ez Zsűl kiveszi, aztán megy fel a netre. Gyűlti? Adod? Viszed. Megoldás, ennyi gyerekek, hát ez így készül a műsor. Megol beszélve. Nem, akkor... Köszönöm a részvételt. Kapjuk vissza a műsorunkat. Egy melóval kevesebb, ennyi. Levettem a nyakadból egy melót, ennyi. Figyeljetek csak, a Feri most mutatott nekem egy olyan cikket, egy összeállítást, hogy a közéleti személyiségek különböző márkákhoz fűződő viszonyáról van szó, és egyébként mit tudom én, a Hajós is benne van, benne ez a Király Viktor. Amit igen, te mondtál, igen. Feri is benne van természetesen az Alfával, rengetegen vannak benne, és itt van Vadon Jani is. Vadon Jani márka nagykövet. Vadon Jani az Ascol nagykövete, ez egy olyan cég, ami elektromos robogokat gyárt, és én egyszer ráültem egy ilyenre. Lefotóztak, ezt a fotót valaki valahol megosztotta, aztán beleraktak ebbe a cikkbe. Perelünk, tesó? Csoki, perelünk? Hát nem. Csoki, szóljál, hát perelünk? Akkor nézzük már az összegeket az Csoki, a papíron. Csoki, utazerződés, lássak belőle. Milyen korrekt, hogy csak így valaki így föl. Annyira cummer vagy, hogy mindig ez a tesztorid. Őt, ez, őt, az, téged meg lefotóznak valamilyen libakergetővel, fölraknak, az azt hiszik, hogy az az. Hát mondjuk ez azért messze jó, nem egy libakergető, de hogy miért kerülsz bele egy ilyen válogatásba, úgyhogy te nem vagy már a nagykövet. Másfél műves bringa, amin ott ülök. Hát akkor most már dobjanak meg egyet. Hát azért gyerekek, tehát hogy oké, fia, hogy Máté, eladtátok velem a termékeket. Na jó, van, elmenjünk egy picit hírezni, aztán jövünk hármasugrással. Aki ott lenne a VKD-en, írjon nekünk SMS-t. Jó, játszunk nem sokára, és mindjárt jönnek a nap legjobb pillanata is. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... mert 10 lesz pontosan 4 perc múlva. Itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Márti vagyok. Hello, Márti, ciao, hello, Márti. Honnan írtál, vagy honnan hívtál minket? Én Debrecen mellől vagyok. Debrecen mellől, szeretném menni a VKD-re. Nagyon-nagyon, igen. Miért? Boldog vagyok, hogy bejutottam. Miért? Azért, mert én is egy nyitott személyiség vagyok az ilyen dolgokra. Ez a csupa mosolyt képzeljetek el. Tényleg? Na, de jó. És próbálok mindig pozitívan állni mindenhez. Szeretnél mi inspirációt kapni? Sugározni kifele, így folyamatosan. Én nagyon sokan írták nekem egyébként, hogy hosszú Katinka miatt is mennének, mert hogy ő is fellép itt, ugye április 1-én az arénában, majd lesz egy egyórás előadás a Shane-nel, ami baromi izgalmas, ugye, nyilván elképesztő a csaj, amilyen eredményei vannak, és hát világhírű nagy coachok és előadók jönnek. Annyira durva ez a rendezvény, hogy külföldről jönnek ide megnézni őket, mert vannak olyan fellépők, akik Európában mostában nem turnéznak máshol, és Brazíliából, Dél-Amerikából, Európa más országból jönnek külföldiek, mert tudják, hogy jók az előadók, akik itt vannak. Tehát tényleg jó lesz. Bizony, igen, nagyon vágyom rá, hogy eljusson. Jó, van, viszel valakit magaddal? Valószínűleg a férjemet. A férjedet. Hát figyelj, majd ő addig ül a büfében, amíg te motiválod. Ha ő nem mondja, hogy az útkeresés, meg a válaszok, meg hogy hogyan tudjuk egy kicsit a saját kezünkbe venni az irányítást. Na jó, van, ez már megvan, úgyhogy ez oké. Okay. És akkor mondom az első kérdés. Melyik legendás zenés láger a Johnny B. Good? Uha. Isten nyugasztalja. Múlt héten ment el. Johnny B. Good, igen. Még egy filmben is szerepel, sőt, többen is szerepel, de... Ő talált ki a Doug Walkot. Hát egy filmben is szerepel, több filmben is, igen. Chuck Berry-ről van szó. Berry, hát ez nagyon nehéz. Chuck Berry, ott nagyon jó, az Index lehozta, láttam, hogy csináltak egy összeállítást, hogy a Bon Jovi, a Green Day, nem a halálát, hanem a Bon Jovi, a Green Day, meg milyen zenekar, egy a fellépésén megemlékezett Chuck Berry-ről, és mindenki elnyomta Johnny B. Goodot, és ki hogy nyomta el, és akkor lehetett, mint a összehasonlít, hogy a Green Day így játsza, a Red Hot Chili Peppers úgy játsza, zseniális volt. Csak így elnyomták, tudod, csak így félváról, zseniálisak voltak. Hát meg szegény, hogy most hunyt el a múlt héten, gyakorlatilag nem volt vele a világsajtó, mindenhol ezt lehetett olvasni. Igen. Ez egy rövid játék volt, de megvan, amiért jelentkeztél, vigasztaljon ez. Van, így van, a lényeg, az megvan, boldog vagyok, köszönöm. Jó, ez a Rádió 1-es ajándékcsomag, de most az ajándékért jöttél, mutatom, jó? Figyelj, hallgass meg. Nyereménye, egy két fő részére szóló belépő a VKD-re, április 1-ére a Papp László Sport Arénába. Na, hát akkor jó mulatást, inspirálódjál, töltődjél, és hallgass meg a magyar és a külföldi előadókat, tényleg klassz lesz. Jó? Rendben, köszönöm szépen. Oké, puszi, küldjük a jegyeket. Ciao. Sziasztok. Hello, hello. Szia. Amikor a szponzorált tartalom erősebb, mint a Rádió 1-es ajándékcsomag, nem? Oké, oké, okay, örülök, de a jegyek megvannak. Ez a lényeg. Tulajdonképpen ezért csörgött. Na jó, van, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is volt szó, vagy miről beszéltünk ma reggel. Egyrészt felhívtuk Mányoki Attilát, aki egy elképesztő dologra készül. Ugye egy hosszú táv úszóról van szó, és az új-zélandi Cook szoros átúszására készül. Kevesen vannak, akik ezt tudták teljesíteni. Úgy néz ki, hogy áprilisban neki tud futni. A részletekről, körülményekről faggattuk, hát ez is egy ember feletti teljesítmény. Hát mögötte már ilyen félelmetes mérföldkövek vannak, tehát hogy ő is azok közé, a megszállottak közé tartozik, akik például az Everestre mennek fel, vagy egyebeket vállalnak, sivatagokat futnak át keresztbe, stb. Fantasztikus a teljesítménye, 2-3 méteres hullámok, fehér cápák, kocka meduzák és 13-14 fokos víz. Erőszakos tankerek. Igen. Tétkite. A táv pedig 7 kilométer, hát kevesen mondhatják el magukról, hogy átúszták a kukszorost. Erről beszélgettünk, valamint ugye felkapták Rami Köldökét, kis Ramonáról van szó, az egyik internetes portál megírta, hogy eltűnt Rami Köldöke, annyira túrettusáltak egy képet, felhívtuk, megkérdeztük, hogy nézze már meg. Van-e Köldöke, vagy nincs? Próbáltuk a fotót megfejteni, úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Na, gyorsan hívjuk a nap hallgatóját, aztán elköszönünk. Másikon van, itt van, mindjárt csörög. Ha mondja, hogy reggeli show, akkor övé az ajándékcsomag. Ez mi? Ez mi a interneten csörög? Ezt sem tudom megfejteni. Ez a másik fajta csörög, és ez micsoda? Külföld. Külföld. De az nem ilyen. Nem? Nekem egy nagyon ilyen, a Viber szokott így csörögni egyébként. Halló? Halló, jó reggelt, reggeli show, hello. Hát ez elment. Jó reggelt. Jó reggelt, nem írtad alá az SMS-edet, hogy hívnak, hello. Tamás, írtál nekünk SMS-t, itt a Jani, a Feri, meg én, hello, ciao. És te lettél a nap hallgatója, csak hát nem mondtad, amit mondani kell ilyenkor. Alala. Nem is tudtam, hogy van ilyen reggel hallgató játék. Na mindegy. Igen, mindig 6-tól 4-et hétig hallgat bennünket. Sosem jutottál el a műsor végéig, amikor is visszahívjuk a naphallgatóját. Van egy ilyen játékunk. Nem. Jó, bocs, ilyenkor már dolgozom, azért nem szoktam idáig eljutni, igen. Igen, mit csinálsz, hol mit dolgozom? Hát egy elektronikai iparban dolgozom. És elküldte nekünk ezt az SMS. Rövid volt, de nagyon szeretjük. Azt írta nekünk Ramona egy köldön kívüli. Nagyon szeretjük, imádtuk is, hogy azt gondoltuk, ez jó beteg. Legyél te a nap hallgatója, de hát akkor nincsen sajnos ajándékcsomag. Jó? Mit nyertem volna? Egy ajándékcsomagot, egy Rádió 1-es ajándékcsomagot. Bögrét, nyakba akasztott. Nagyon herci kis csomagunk van egyébként. Akkor ezt buktam. Legközelebb. Küldjél még SMS-t, jó? Oké. Okay. Köszi, hogy minket hallgass, ciao. Hello. Mi a recept? Kérlek szépen a Szindbád című filmnek azon jelenetére, ezt láttam, mindenki emlékszik, amikor Latinus Zoltán ugye a velős csontból előtt ki rakja a tányérra, és ennek most nagy divatja van, hogy nem így főzve adják az emberek elé, hanem el kell vágni, vagy vágatni a hentessel, és sütik a velőt, és irgalmatlan jó pirítósra kenve. Nagyon egyszerű, 20 perc az elkészítés, nem kell órákig vele vacakolni, egy kis fűszerezés, és akkor ennyire egyszerű, így vasárnapi leves előtt én nagyon-nagyon. Jó, finom, nem bírom megenni. Nem szeretem? Az anyósom nagyon szereti. Ó, na, akkor viszont, ha grillpartizol hétvégén, azon is meg lehet csinálni. Lepjen meg, kis belőle. Ha meghívod. Még nem tudom. Megnézem, hogy viselkedett a héten. Mama. Nem, sajnos hármasat tudom értékelni. A magatartását nem tudom meghívni. Ez a hétvége nem a magáé. Igen. Na, mondhatom, még mondani akarsz valamit. Igen, lesz egy fontos rendezvény azok számára, akik szeretik a lovakat és a kutyákat, mert hogy az őrbottyáni Bottyán Ekkusz ló és kutya otthon adománygyűjtéssel egybekötött örökbefogadó napot hirdet, és most nagyon sok paci ténylegesen is örökbefogadható, összesen 9 lovat lehet ténylegesen örökbefogadni, meg névleges és örökbefogadni, meg van rengeteg kutyus is. Ők hihetetlen munkát végeznek évről évre, hát lovakkal foglalkoznak elsősorban, és hát fantasztikus egy életet, félelmetesen mennyire költséges dologról van szó. Ahogy szokták mondani, a tenni és segíteni akarásunk végtelen, de az anyagi lehetőségeink végesek. Szóval, hogyha segíteni szeretnétek nekik, akkor látogassatok el Őrbottyánba erre a bizonyos adománygyűjtéssel egybekötött örökbefogadó napra. Tehát Bottyán, Ekkusz ló és kutya otthon, őket lehet támogatni. Ha van nem lakom, fölvihetek egy lovat, tehát van nem? Szerintem azt már lehozták, és az is náluk van. Jó, volt ilyen egyébként. Jó, de azt nem esélyed, de mi lett a vége. Nem tudjuk, hogy igaz vagy nem. Mit szól, amik ezzel gondolkoztam? Erről sokáig lovagoltam, hogy örökbe fogadni ki lovat, és csak ott legelne a kertben, tudod? Csak úgy ott tudnék kimenni, egy kis farkával, ott csapna kettőt, hesegetni a legyeket. Nem mondjátok meg a Bennynek is, kijönne haza, és akkor valami van a kertben. Igen, egy nagyon nagy kutya van a kertben. Igen, jó, hát aki teheti, az fogadja örökbe. Jó, csícsol, én nyás viccek, tök kiméljetek, legyetek szíves. Ez annál most egy picit komolyan. Azonnal megindult az SMS fal. Jó, hát reméljük, hogy szólunk ott is, aki ez eljutott, az menjen, és ha szeretne, akkor fogadja örökbe egy pacit, vagy pedig kis pacit, nagy pacit. Pónik is vannak? Ja, nem emlékszem, hogy láttam volna pónit náluk, de nagyon sok ló van, és ténylegesen arról van szó, hogy itt azért ezeket a lovakat életfogytig nekik kell ápolniuk, kell etetniük, kell gondozniuk kell. Nagyon sok van köztük, amit már nem is lehet lovagolni, de most szerintem lesznek olyanok is örökbefogadók. De lehet úgy, hogy nem hozom el a lovat, ugye? Persze, ez a névleges örökbefogadás. Igen, és akkor kapsz egy kis táblácskát, mi is annak idején egy Szilai nevű pacit így örökbefogadtunk, lesz egy kis táblácska a karának az elején, hogy Rákóczi fogadták örökbe. Ja. Na jó, van, elmegyünk holnap. Holnap nem jövünk. Hétfő jövünk, puci nektek, szevasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.